بیا دی الله عبادت کوي بیا د بل چا عبادت ما کوي تاسو ولی مرکز سواد نه دی مرکز سواد نه دی نو مخکې صورت کې عاجز مخلوقات بیان شو مخکې صورت کې عجز المصطفین ابتلاء د مصطفین بیان شو چې عاجز دي مطلب ته وایي بیا عبادت یې ولې کوي عبادت دی الله کوي خاص دی الله کوي دی وجنې ورپسې راړه دوی مواجه مخکې صورت کې اول کې ترغیب لال قرآن دی صورت افتتاح هم کوله په ترغیب لال قرآن د دې وجنې ورپسې راوړه درې مواجه مخکې صورت کې آیت نمبر چھ کې د مشرکان د اعراض بیان د مسلې نه نو په دې صورت کې آیت نمبر اٹھارہ کې سترہ اٹھارہ کې انقیاد د موحدین بیانو قرآن تا او توحید تا دی وجنا اور پسې راوړو سلورم ربط مخکې صورت کې آیت نمبر پچاس کې پنځوسم کې چې جنتیان ته به جنت دروازې کلاو پرتی وي چلر نبی خوشبی لگی اور دی صورت کی آیت نمبر 73 کی وئی چتش کلا بنی فرختے پہ استقبال تو لاڑوی سلامونا بوتا کئی دیو جنور پسیرا وڑا پینزم رابط مخی صورت کی آیت نمبر 50 کی وئی چا جنت دروازے بوتا کلا پرتی وی چا خوشبی فی لگی فجر تیانو آن دی صورت کی دعا ویا کی وئی 72 کے چه جهنم دروازه با بندی یو دم با تا کلاو شی چه پیسی نه بانه ده او رقا بڑا تو لگی ده دی وجنه ورپسی او لگو امتیازات ده صورت صورت ممتاز ده پا آیت نمبر 3 بانه ده مشرکان و پا شبه چه مون خود خدای نو ایو مخ د دین د دنیا سکو یا سر کته کو نو دا د الله نه زونی دي او دای په ځوان زمنګ الله ته قرب حاصلېږي مونږ ته د الله قرب حاصلېږي مونږ د خدای نه وایو دیو جن مونږه عبادت نه کوو چې خدای دی خدا د الله مقرب دی نو مونږ الله ته نږدې کیو دی په ځوان دی دیو جن ور فتیرا دای امتیاز بوتل د شان نشته دویم امتیار صورت ممتاز دے فایت نمبر چی باندے چی بایے کہ دو بچی پخیٹا کے ددریو فردو بیان دے یو دا آغا فردی چکم اکے معشوم پروتی پریوان چوتو ہی او یو ایو در رحم فردا دو بچی دانے ایو دا خیٹی فردا بلدہ کدا شان نیشتے دریم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 23 باندے چیکی قرآن تا متشابہ ہم مثانی ویلے نے بلدہ کی داشان نشتا اگر تا متشابہ ہم مثانی ویلے نے بلدہ نشتے سلورم امتیاز ہم صورت ممتاز ہے آیت نمبر 29 باندے چکه د مشرک مشابهت کړه ده د چم د خر سره د کلی د خر سره د کتر چې د کلی د خر په نمبر د چانی او خوراک ولې څوک نور کوي دا کار مشرک دی اجر له فائدې څوک نور کوي ار ټول منجوران او ټول فیران خر دی بلکې کې دا شان نشته دا دې مثال پیزم امتیاز صورت ممتاز ہے فائد نمبر 45 باندھے چل مشرک حقیقت اخکارا کر دے چکالا قرآن کی دا اللہ بیانو شی دو تندی روان شی اڑی تنگ شی کالا چی دا شرک خبر کی گی آندے خوش آلی گی شپاگم امتیاز صورت ممتاز دیکھیں آیت نمبر 53 باندھے چی اتماع آیت ہے دے انسان تم فیدا کئی کار تر ګناګار دی نو اتما دې سړی ته پیدا کوي چې الله وایي زه ارثما کوم ولې خو ته را نږدې شه بل راشه نشته و مې امتیاز تر مې امتیاز دی آیت نمبر 30 باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وایي انک میتون و انم میتون ته امرې دی امرې ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون بیا به د الله په دربار کې بحث وایسي ستاسو د مشرکانو بل امتیاز تورات ممتاز دی په آیت نمبر 42 باندې چې مړی به شابکړ دودو سره په نه اورېدو کې نه په نه احساس کې بله دا شان نشته. مقصد د صورت اثبات د توحید بالادله العقلیه یہ نفی شفاعت قہری بالادلۃ العقلیہ اور رد شبہات و شرکیہ. مقصد صورت نفی شفاعت قہری بدلال عقلیہ و سرا لکل فاطر ہونے اور رد شبہات و شرکیہ. تقسیم صورت صورت فیضو بابروں کی تقسیم دے اور ہر باب کی دعوت توحید پہ آ رہی اور رد شبیر مشرکان ہم کئی اور ترغیب قرآن تم اور کئی اول باپ ترکم چی قاری سے تلاوت کرے دے تر آیت نمبر 20 پوری پدی کے اول ترغیب لر قرآن دے اور تر دلیل وحی دے اور زجر مشرکان تا دے سرد رد شبے ادا مشہور دا گئی چب دلی پوجم گا اللہ تنزی دیکھی گو کیوں گو اور آیت نمبر 5 نبی دلیل اقلی شروع ہوئی چی کم دلیل اقلی دے اب یا تخویف اخروی او حالت دا انسان ذکر کی بیاد بین باب دا آیت نمبر 21 نا 37 ہو رہے پدے کے دلائل خاص کئی لکن یونس پشان دے پدے کے ترغیب پدے کے ترغیب اور کئی قرآن تھا امیسار دا من کو نمن نمن کو وہاں بیان نہیں اب اشارت اور کہ تخویف اور کہی من کا بشارت نہ من کو تخویف. درم باب 38 نہ 45 فنسا پہ پورے پدے کے اول دلیل عقلی الزامی بیان کی بیا نفی شرف دعا کی تفریح کی بیا ترغیب القرآن پر کی او بیا آخری دلائل او بیا دجر بے شرک. سرورم باب دا آیت نمبر 46 نہ 61 یوش پہ تبورے شپک سابق نے یوش پہ تبورے بدی کے اول دعوت توحید بیان کی اوم دربان بیا تقویب و اخروی دا آخرت یارا جہنم تو لوا چو بیا حالت دے انسان ذکر کی دنیا کے دو مشرکہ او بیا ترغیب القرآن فینزم باب دا دوش پہ تنا دا آیت نمبر 72 نہ تر آخرت پورے دے بدی کے اول دعوت توحید دا پاتم دربان دے بیا وم دلیل اقلی او دا وم دلیل اقلی دا غدا او بیا دم رفین تر کی دلیل وقی او ستارت کی زجر بشرت موسطر خلاصا دا صورت دا صورت شپاکم دا آغا صورتون نده چا پیو نحج بان روان دا طول یو مضمونو نفی شفاعت قهری لگا صورت سباکی نفی شفاعت قهری اکرا بالوجوه الاربعه فسالور وجو یو دا چه مالکان ندی نسنگ بتا اخلاص کی دویم دا چه شریکان می ندی امو علم رخن دور که نسنگ بتا اخلاص کی فزور بانی درم دا چه معاین می ندی نسنگ بتا فزور خلاص کی مانا او سالورم مولا اختیار نر کرده اختیار به قیامت کی نسنگ بتا اخلاص کی. سور دفاتر کی بای ترقی وہاں الت بین نفی شفاعت قہری کو رب دلائل و عقلیہ و سرا یول دلائل پدی دیگر کول چی مخلوق طول عاجز دے اللہ تا دا اللہ نا فضور بس اخلاص ہو رکی حضور دیا تین کی نور ترقی وہاں اے کی بے پی دلائل عقلیہ و سرا دلائل دلیل نقلیم ذکر کا صاحب یاسین او دا پیغمبرانا چی گر صاحب یاسین وی چی آت تقل من دونی آلیہا یورد الرحمن فضور اللہ تونی انی شفاعتن شیمولا تونی نمی خلاصولشی بودور او نمی شفارس کولشی. نزول صحفات کے سرورم صورت کے نورم ترکوا چی خلاصول خفری را اجد المستحق بخل مختاج دي عاجز دي الله تا حضور سواد کې لګ نورم ترقی وا چې تش عاجز دي بل ابتلو بالمصائب نو دا صورت راو اخره کې خلاصه ټولو پدې کې دا ټولو صورتونه مزامین را غونډي د دیو جنا پدې صورت کې دا داوت توحید بیا بیا راوړي د فرض د مخلوقاتو لکه آیت نمبر 2 کې داوت توحید دا آیت نمبر 6 کې داوت توحید دا آیت نمبر 11 کې داوت توحید دا آیت نمبر 29 کې یو کم دیر شب کې او آیت نمبر 38 په کم سبې ختم کې او صدور سبې ختم کې 44 کې دا اشپک سبې ختم کې 46 کې دا او 62 کې دا دوش پیتا او 74 کې دا په نام د باندې نو مقصد د صورت ده مقصد د صورت نفی شفاعت قاری بالادله العقلیه صورت فی دو بابونو کې اول باب ترجمه چې قاری ته تلاوت کړې آیت نمبر 20 پورې اول ترغیب القران تنزل کتاب الیکل کتاب من الله طرف ده الله نه وخلقا دا ګور معمولی کتاب نه خلقا دا ګور د الله کتاب نه او دا ته الله نه چلا دي غالب د فارچا سود دې خلاص ولا نشي نه دې نه خلاص ولا شي الحکیم خاوند حکمت ته خاوند حکمت ته پوښه نو کته نه دی ویل تر اوسه چې ته خلاف کې د قران او نه کې نه په عمل کې نو دې کې به حکمت وګوره ترې خو دینه ان انزلنا اس حکمت نزول القران الكريم سرا دلیل وحی فتوید باندې ان انزلنا الیک الكتاب یقنا مغرا لګل فتابان قران بالحق چخ قرشی حق قرشی د الله صفات الله لشی ا د مخلوق اجری مخلوق ته ثابت شي چې قران نی د حق او باطل فتن لګي ارث ګډوډی د خدای صفات مخلوق له ویل کیږي ا د مخلوق عاجزی الله ثابتي کوي دا نه دینه ذولی نیولې دا نه باندې ولې اچ قران راشي ا د حق او باطل جدا شي دی او قران ته فرقان وای او نور موتوي د کچرنا ني سړې فرق نشي کول په تور سپین کې نو چې قران راشي الفتو له جزا مشرک دا موحد دی دا شرک دی دا توحید دی اچ قران راشي فرق شي فرقان دی نو ته وای بالحق چې اخکار شي چې دا حق نه باطل اظهار شي د خدای صفات دي چې او فیجه دي خلق چې دا د الله دي چې بل چا له نوي اره مخلوق صفات وي چې چرته الله له دا نوي فعبد الله می بات کو دا الله پدا ته ار کې خلص کړ کې الله د خپل دین د دې آیات نه استنباط کې علما فضیلت باندې تکا حدیث کرا انما الاعمال بالنیات دا اعمال قبولیت در دارومدار د الله دربار کې باندې تون دلته وای هر عبادت چې کې کغه مالی دی او کغه جانی دی او کغه د خلی دی او کغه د زړه دی واشه کغه د ارکان دی هر عبادت چې کې خالص د الله نه فارق وا چې نیت دی صحیح الا لله دین الخالص او زجر کوي اغه چاله اچي الله له خالص عبادت کې نور پکې شریک وي خبردار الله هر کې تنبیر اورې هر کې تنبیر ما چې ویښ شاله کوي ویښ شو دمیا لګي وي کوي زمیدار او یو غوي کل فری دي ان زمیدار دې کوناټي کو چکور کو ویښ شا نېږي کی د کرنتا ته وې دې ویښ شا ګورې الله خبردار لله الدين الخالص خاص الله له دنیا واده د عبادت هیڅ یو جز بل څه نشته ان تم د خدای تو ان ير د خدای تو او نه مين د خدای تو دا به خالص الله لکه او زجر غچا تا چې دا الله د عبادت یو جز بل څه نه کوي والذي اتخذوا من دون اولياء ا کته چې وینول بيد الله نه اولياء اي خو اولياء نو نيولي اغه بوتان په کار د خدای چې دا ویلي چې ولذي تاخذ من دوني اسناما بوتان اولیاء ولي وي حقیقت ته اشاره ده چې دا اولیا پر د بت پرستی شروع شو دا اولیا پرستانه امو په اصول کې ویلو مشرکین بالعباد الصالحین اچ نیکان خلقو هغه مشرکان چې غي نیکان خلق د الله سره شرکان کړی دي پای کې موږ ویلو چې بت پرستی کوم وخت شروع شو دا اثر کړي نوح علیہ السلام د زمانه شروع شو افید اولیاء وسوا یوز یو قو نصر اچ هغه وفات شو شیطان بیا خلقو دغه تفصیل موږ ته کړو شیطان او دغه شکلون جوړو نو هغه خلقو کوم چې دغه زمانه کې چې کوم وخت کوم شیطان جوړو د شکلون بوتا هغه عبادتونه کوي دکای کې علمو د معرفت د لاله ورسره نو سره بوتا قتل دغه موږ چې بوتلی لګولې د فلار یا د نکاح موږ ته وو خوشالي وو انای بو سره بوتا قتل ادای عقیده چې موږ دای ته ګورو د موږ په کار کې برکت راځي نو چې هغه خلک ملو شو چې هغه خلک ملو شو نو بیا شیطان دغه اولاد دراغلش به زه علم نو د معرفت الله نور لو بوسو خدای الله د کتاب علم وسانو اگر نن به ملک یو وری کنه نور علوم خلق ته وګری دا ما پیدا په ساينس پیدا پارت پیدا لیکن الله د معرفت علم چې د الله کتاب دی او وسانو نو چا سجور کړو چا سجور کړو چا سجور کړو تکړه تکړه خلکو ار پیران په خپل کې پراتی تکړه تکړه خلک د پیران په خپل کې پراتی پیران ته سر تاسو ګورئ په انټ کې لوګ ګورئ باندې سوره خفشی یو خاچټ پیر وای او یو کله ځوان براشه په بوکه بوکه براشه پر خپل باندې ول سي دوله خپل ول خپلې سپلای ول خپلې ظالمان خدي براشه خدي پیران سره بغلګيري شي اخو شای اپیر ځان تر نږدې کی پردای خدي جنکه داولی د الله د معرفت علم وساتي هغه خود مين نه کار کوي غو ظالمان خود هغه پیران دي او ظالمان دغه مليان دي چې هغه د الله کتاب نه بیان کړي نه فلسفيږي نو هغه د معنی کې شیطان دی په دغه باندې ورواړو په شرکیات باندې نو بیا الله نوح علیہ السلام راولېګو هغه بیا دغه سرکوبي وکړه ډوډوم باندې شرک شروع شو داد اولیاء پرستانه شروع شو اوسم کله چې نبی علیہ السلام راغی هغه د بت پرستۍ په میدان کې شیطان له سخت شکست ورکړ نو شیطان هغه لړ پرې خود شیطان یو چت جرنیل دی د چې په کوم محاذ کې شکست وخوري دی بیا هغه محاذ نه استعمالوي دی بیا محاذ بدلوي لکه چې هغه محاذ باندې بیا جنگي دی بیا شکست وخوري جرنیل هوښیار چې بیا دې بل څه منصوبه جوړوي د بیا دا منصوبه د هغه زړه منصوبه شروع کړه د بوز په ځای پرې خدا اولیاء پرستی شروع کړه خلکو کې یلا اولیاء دی او دغه خو بوت ته دې نه راو او اولی ولی ته خیر دی کله ولی په خپل کې ورته کې یا قبر ته سجده وکي پوښ د دیو جنې ټکی راړ اولیاء قرآنی کریم کې لفظ د اولیاء ډیر راغلی دی لکه سورته کہا کم آیت نمبر 102 کی افحذب الذین اتخذوا من دونی افحذب الذین اتخذوا ایبا زما بندگان من دونی اولیاء التا کیوں 102 کی اتم لفظ دا اولیاء رو بزور زور ذرات کی آیت نمبر 16 کی لفظ دا اولیاء ہو بزور دی ان کبوت کی آیت نمبر 41 کی لفظ دا اولیاء ہو دارنگ دیدم سب لفظ دا اولیاء دے دارنگ سور شورا کے آیت نمبر 6 کے او نو کی لفظ دا اولیاء نور دان کی رادی لفظ دا اولیاء او کل کل الہ آلہ راشی دا آلہ و تولوی آلہ و تذکوش دا امیت صفات تولوی او کل کل شرکا راشی لفظ دا اللہ سر شرکان کڑی پا صفاتو کے پا بلنہ کی وغیرہ کے مختلف الفاظ را دی والذین تخذو من دونی اولیاء آکر چوینیو وینیو البیدا لانا مددگاران نوائی دی یقولون دی اک مقولہ دفتا وائی دی ما نعبدو ما دی اگر فیر ذکر ندی وائی دی ما نعبدو ما من دی عبادت نکو هم اگر بوتان ندی مراد که بوتان بیا هن فکار ما نعبدو ما مگ عبادت نہ کرو اولیاء الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې پر چې دې کوم الله ته فدرجا مگ لری خالق یو مگ دې لاندې الله دې پر فرش دې نو خامخه ولې جج دې قیاس کوي کنه حقیات فاسد کوي یو قیاس حق دې هغه ټیک دې اره مجتهدون قیاس دې ایو قیاس دی شیطان دی چی نس موجود دی نس خدا دی و نحنو اقربی دی من حبل ورید اللہ ایتا دیر دی ما سمیعون را دی قریب را دی و اذا سألک عبادی انی فا انی قریب او دی پاقی که و ای نکنا ججل جدی انوال دغت بنوائی وکیل بننی تی ابا چال جدی نبید وزیرت لیشه دا مثلا قیاس فاسد در شیطان کار دی وای دینا ما نعبد ما مگی عبادت نکو دو دی الا لو قربونا الا اللہ زلفا مگر دی پر چیز دی که مگا اللہ تا پتا رجا دا دی پا قرب کے دا دی پا سنگ کے شکم دے نو دا اللہ رضا نا دی سوی سوار خر قبلی گی کنا دیو جن شاول اللہ رحمت اللہ رضا غفت فتوہ دانا اگوائی من ذهب الى بلت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی زوکی اجمیر سے شریف تلا یاد سالار مسعود غازی قبر را لی اجل حاجتنا یطلبو ها سما دوجه دو ضرورت نا چو ارتا بابا تا سوال خط قبلی گی ارتا بیوان فقط آتا ما اسمانا اکبر و منال قتل وزینا دو گناہوں کا داتی گناہا چی دا قتل نا دا دینا نا بڑھ کرنے زیاد تے دا قتل نا دینا نا زیاد گناہ حکم پر یو شرکی کرنا در شاول اللہ رحمت اللہ لے امام الہن چوتوئی دا دا غو فتو نا دا تڑے وئی مطلع کاتر شا دا دا قیدہ دا رانا چی اللہ بلد دا ما سوال نا دا ما خبر ناوری او دا قیدہ دا قیدہ تاو دے سوال اللہ تا دا ما رسی دا غا قیدہ نا او دارش شیخ الاسلام رحمت اللہ لے فتح مصریہ کے لنبی جل کے وف اگر صفحہ کے ستان کیا وائی من ظنن ان دعا ان القبور افضل من القبور من المساجر چچا دا خیال رائے گئے چی قبروں سا دواگانی دو جماعتوں نقی قبلی گی فقد کفرا بی جماع المسلمین نو دا تڑے کافر دے پدر طول مسلمان و جماع دا قرآن خلاف خبر دی نو دو مکی دو مشرکان دا عقیدہ وا چی ما نابودو ما مگی وارد دکو دو لیاو یعنی مگ دنیا دنیاز چکو یا دی تسرکتا کو یا دی رحمت کو دا سر پارا الا مگر دی پارا چی نزدی که مگا اللہ تا پا دار جا دار سی دلی خلق دی مگ لاندیو نو جو آپ ان اللہ کو بینا ما یکران اللہ پیسل بھو کی ممین دی که فات کشی دی فاقی اختلاف کون کی دا قرآن سرا ان اللہ یقینا اللہ لا دی منو کاذب کفار توفیق نور کئی دی صحیح دین دا صحیح یقین آغا چلا چاہی درو جن کفار امون کر دا قرآن کفار کافر و نوی کفار دا دیر دی کفار دی بدبختا تیر خدا دا کتاب نا خلاف دا کتا جوڑا کرے بل رد پہ کئی تو آئی دائی نازولی دی او دای نایبان دی نو کدای نایبان یا ندوله نو پخپلا باغویلو تا تا جد نو چی تیول تجویز کا مشرکا قرآن که بیویلو پیغانو پیغمبر اسلام پخلی بیویلو چی سلوره مساله که پیدا کم پیزه مساله که شیخ عبدالقادر جیلانی آقا با زمان نازولی آقا با غوثوی او داشتن پیزه مساله که پیدا کم سیده بیه جوری آقا با غوثی و با داتایی لو اراد الله کجرا اراده کول الله ان تغدا ولد جوني نائب او نا دوله لاستفا مما حكمه شا خامخا چورکړ به ودان چې پیدا کوي الله هغه چې خو خوا تا ته جد نو چې تا ور چورکو چې فلان کې ده الله نا دوله نه زمين دي خدا په خپل لازمان ازمين نه دزمان نه دوله سبحان یو جواب دیم جو سبحان فاق دی الله دی جنا دا نا دوله نائبان دا خود اجر دلیل دی مخلوق دکا نائبان نیسی او نازول تی ضرورتی چه دیبان فنا را دی دی ار کار کول نیشی دی ارده ترتیده نشی نو نادولی و نائبان و وزیران و دائی اللہ فاق دی سبحانا فاق دی اللہ دی جرنا داو دی جر دلیل تا اللہ ثابت ہے واللہ الواحد القہار دا اللہ یکی او دی او دورا سڑے چیوا دی نو کارسو دورا ولی دا غصہ حیثیت نی وی منی اوکاتی اوڑا سیوبا سکا خو چې دا غټه لوي چې دا غټه لوي اکثر تاسو ورته په ملکونو کې چې واځي کسي یا یو دی دوی اړې په لډيري وای بڑا په دوه خدای دا غړا ستوبه تا کنه او چې کله ویني دا لوي چې بلې غړو پیند شپګلس کتا دي نو یره دا خو بسو نو بیا پکې سوچ کړي ځکه دا غو زور نه ریږي ایو کس کار د مری په شان تړي بڑا په یو غړا ستوبه صبره الله یو دی یو خدا ته یو دی چې په څوک دور ور نشته قهار دی د مخلوق په شان نه مخلوق چې یو نه کمزور وي چې زیه نه وي از مرو په شان سړی موږ لیدلې چې دا امن نه دی دا غریبان په معاشر کې د حیثیت نه او دا رنګه چې ملګری نه الله یو دی خدا ته یو چې قهار هم دی فرچا غالب هم دی او ته ول دلیل اقلی فدی باندې چې یو الله قهار دی او غالب دی او لایق د بلګ دی خلق السماوات والارض بیا ته د فخ خو توچ کوي د سار کړه له غونګړې په سر لګیا کنه نو دی وخت ور ټول کارو په دی وخت کم خلق اکثر بعد خلق دی وخت نه راځي دا غرو سوق بیا د تیز دم بیا په خپل بیا د غنی دی وخت کده لګم مثلا کولاوه ما بیا کوم تیشو تیم بیا دغه یو ویره سلطان رسول الله سیفاری ته نو دا لومبه وخت دی یو خډیر کوشش کوي دی لیکو پرې دای مشه اول دلیل عقلی فدی باندې اچ د قهار ما او دما چاته جت پښته خلق السماوات والارض فدا کری الله سبحانه وتعالى مقابل حق چې حق قارشی یقور الليل دن کشپا یقور الليل تاوی کور اثر کې ویل کیږي دا پټکي سړې نوې اهي یو دغه چې تاوي دي یو یو کور یو کور نو تاوي الله شپه پر ورځ باندې شپې غرنا په کې ختم کی او یو کور نه اره او تاوي الله روز په شپه باندې چې ما خام شي اندر د شپې غ تیار یو کور لیل نه اره پټي شپه پر ورځ باندې لکه اوس سهار شه د شپې هغه تیارې باندې به رڼا پې پاته وچورلو ده هغه تیارې ختمه کړه وایو قور نهار او تاوی یو قور نهار یو قور لیله تاوی الله شپه پر ورځ باندې لکه ماښام تیارې پې پاته راولي او ورځ ختمه کړي وایو قور نهار او تاوی الله ورځ په شپه باندې لکه اوس اوس هغه تیارې ختمه نه فاتحه پر رڼا راوسته نو دک الله لایق د بلنې ساده بابا هم داسې کولی شي وسخر الشمس والقمر او تابع کړي وي نور سومه ستا کار کې لګیا دي نو دک الله لایق د بلنې دک د عبارت ده کل یجری له جل موسم ټول روان دي نیټه مقرره تا خبردار دا الله غالب دی غالب دی دیوې دي شو کولی غلط اخیره غفار بخود کې توبه وباسه الله به تر سم معاف کړي بل دلیل دویم خلق من نفس واحده پیدا کړی تاسو نفس یو نه ادم بابا او هوا پیدا کړه ثم جعل منها زوجها بیا وګرځول د دغه نفس نه بی بی دغه دغه دغه څه پختای نه ستانیا زمونیا یا منها من جنسها دغه د جنس ته چې هغه انسان د شه بی بی د دنیا انسان او د الله احسان په انسانانو باندې وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ أَنزَلَ فَمَا خَلَقَ لَكُمْ وَخَلَقْنَا لَكُمْ دَمَنَ وَخَلَقَ لَكُمْ أَفَإِذَا كَرِهَ اللَّهُ سَارِفَارَ دَچَر فَيَانَنَا لَدَانْغُرْنَا أَتَ قِسْمَا زَوْج فَمَا قِسْم دِ أَتَ قِسْمُنَا دِ كَم جِ سُورَتِ أَنْعَام كِ ذِكْر شُو كِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ ظَأْنِ اسْتِنَ مِنَ الْبَعْضِ اسْتِنَ قل آب ذكر حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبيون بل من كنتم صادقين أبا من الإبل اثنين ومن البقر اثنين أغا أتا ذكر شريال تاكي نسمان يتهدوان أتا قسمنا دي يخلقكم پیدا کئی تا جوڑی تا تو فی بوتون امات کو پا خیٹو دا منتاو کی خلقا من بارقت جوڑت پا دا جوڑنا اول نطفا سپینیو با بیا غسریو بشی سلیو خلق بار بیا سلیو خلق بار وخشی او اڑو کے پک پیدا کیو شکر دا جوڑ گئی سو میترد گئی او ساپ پکو آچائی روح پکو آچائی او تو اللہ قسمت ہو لیکی تو سلور شیان کی عمر بے سو رہی دقا وقت کی عمر بے سو رہی او رزق بے سو رہی انیک بے کبت بے انجام بے سی دور لو لیکن شی خلقان جوڑا فضل جوڑا فی ظلمات انتلاعات پتیارو درے ہوکے دیدہ تخیارو کھلے گا مسئلہ سرو آنا جو اے ما نابدوم اللہ لیو قریبون اللہ اللہ ظلفا اللہ دیر لرے رے امنګ نه څه خبر ده دوه غوډي پوهه ده موږ سوال قبليږي د انسان کې د موږ قربت ده الله نه لوي د مور په خېټه کې چې جوړوي فاتيرو کې نو کاغه ده کې څوک هغه کې څوک د قربت اله وکیل دې څوک کم بابا د مور خېټه ده د نن تل وکلات ده نه کړو او کارته کې د نن نه ناز او خدای ته ویل چې خدای ته ده د الله سره کو خپل ورکا هل ته څوک د مور په هغه درې درې او تیرو کې ده واجه خلقا من بعد خلقنا جوڑت پاس جوڑنا فی ظلمات انتلات ففردو دریو کے اگر دریو تیارو کے تیلی دی تالی لاز درکونا تالی خپی درکولی او تی جواندے ساتھ لیل تا دمور پکیڑا پا فرد پا غوبو کے او اس چی پر راکی تانیوی تلری شوی خدا دیوی قواتا مشرکا ذالکم اللہ ربکم ذالکا تر اشارہ کی گی اغشی تا چگا معلومی با میند متکلم و میند مخاطب کے اشارے ہوگا ذالکا تا نو اللہ خوخکاری دا خود دیکھ اشارہ ستا شوا چی تا زان اپی جان دے دا چی اللہ دا پیدا کرن امور پا خیٹا پا تیرو کے نو گوئے کہ تا اللہ اپی جان دے دا اللہ تا تخکارا شو سا تا پوش بلے کنا چی منگ دا بابا آدم نا پیدا یو بیا منگ دا ارت پیدا او منگ اخبر دا مور پخیٹا کدا نطپی نا پیدا کریو نطپا علاقا موزا بیا رک روح چولے بیا دا و دادا نطا داو پی جن اشارو شو ذالک اثر خوا تا تا معرفت دا اللہ شو پا دی یو آیت کی چی تا قرآن تا نمی نطا بای چی ها اولا شفاوان اند اللہ ما نعبدو الا يقربونا الى الله زلفا نن چې څوک قران ته نه ځي نه ځي دا کا کینا اته قران ته کینا ته الله یې فیجان دی دا لکم الله دې صفاتون والا الله دې رب ستاسو له ملک خاص دی الله له اختیار مخلوق له اختیار نشته له جر مخلوق مجرور مقدم کړي د فار تفصیل خاص دک الله مختار مختار کل له ملک خاص دی الله له اختیار لا اله الا هو نشه بلا ذکر غایا تیر شو دلیل ذکر کا پتور فاتر کا آت نمبر تیر کی دلیل ذکر کا نو تفرید یو کرا چی ذالکم اللہ ربکم لہو ملک نو بیانتا زجر رکم شکانا والذی تدون من دونی ما املکون من قتمیر تتوی لا اله دلتا بھی مسئلہ پر شان تفرید کرا قرآن تا اول عجیبہ کتاب دے لا اله الا هو نشه بلا جر کو عبیدی اللہ نا دکا اللہ دا د مور په خېډه کې تفاعل د کاجه تروا نه د کلاګ د مر نه فاتنا تو طرفون کب طرف تا واړو له شوي د دې توي نه بي بد بد بخته تو خو پیدا شو په دې فطرت وي تا خوېلو چې الله سبحانه رب تعالی تعالی قادو بلا تا او ته در به او ته مشکل شه دا ته چا واړو دي د شر د کړې ته کم بخته ان تکفرو دا تخویف ورکی چی دا دلائل اقلیا دا دی باوجود تو اسم بل چاہتا آواز کے نا لاوائی زما مالتا نقصان نشرا کونے این تکفرون کچرتا تو این کارو کا دا قرآن چینا بل تکشتے کن دا دا کو سیدی دی آو دا دا فائن اللہ غنیون آنکم نا اللہ بے پروار دستان اللہ جیسا پروار کئی تا دا اللہ سن نقصان کورشی ولا طالب عباد الكفر انا فقي الله ده فارغ پر بندگان عبادی ابن عباد رضی اللہ عنہ دې عبادت مراد مؤمنان دي خا دې عبادت مراد مؤمنان دي اواجه دا چې کلمې ویل لا اله الا الله دکه چې لا اله الا الله ویلې بیا وي دا د وسیلې دی او د دې په دای په څنګ کې زموږ نجات دی او د دې په څنګ کې قرب دی. نو دا خبره الله نه خوښي تا نه چې ته مسلمان پیدا کړې او کلمه دې ویلې ته کومه غلطه خبره کوي. ولا يرضى لعباد الكفر انا فقط الله رفض قلوب نگانو كفر دا دو كفر كلمه دي. وان تشكروا اكدا شكر ادا کوئی دا الله شكر سي او الله رحمت کي لا اله الا هو فان الله غني انه يرضى لكم نو فقيدا خبر استاد فارا تعالی فقيد دنیا کي اخرت بخشي دب ولا تدروا ذو اخرى نفی شفاعت قهری چې ما خپل خلاصي بابا مې خلاصي نشي خلاصو ودا تدروان د دروفران بار باندې کیو بار کون کې بار د بلچا ثم ذا ربکم بیا رب ستاو تا او فدی ستاو دا نو په بغ تا تو فاش تا تو کول یقینا دا الله په دې پرادو سينو باندې اوس حالت د مشرک انسان او کله چې ورته کې مشرک انسان ته تکلیف لغو دی د چا کی را فتا پدا سے کی چرا کر دن کہ اللہ تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ ثم ذا خوله نعمت من بیا کر چ ور کی دا د یو نعمت د فتا رب بچی ور کی مال ور کی او دا ور کی نتیا ما کان تو الی من قبل ریر کی آغا آلت چو دے چرا مت کوئی اللہ کی تفخوا آغا تیر شی وجعل اشروشی چې ګرځي الله له شریکان وای دا د پلان کی په برکت د پلان کی په وسیله راکو د ذلان سبیل د فرچ خطا شي د الله د کتاب د الله لارنه و فاده ولا په کوبر په مال لگا یکن تیر جان میان او زجر هغه چاته چوی دا ټول یو شانتی او کلمه چې ویل یو شانتی یو شتر دی امن و قانتون یا اوذو چغل تابیدار ده الله پاتره پرش په دروکه ارو یا الله یا الله الله وقایمن اولاد ده الله د شپې وتريږي يحضر الاخره يريږي د اخرت نه اخرت لا عمل کوي ورته رحمت رب عقيده ساتي د مهربانتي رب ده. نو کمن هو ليس كذلك يا کمن هو ليس قائنت قانت د فشار دا غچا چې غدا خېدی ول هغه دا تابعدار هغه بل رحمت کې یو شان دي دا نو کتو چې یو شان دي کنه یو بل سوال دربان کوي چې خول علی استوی الذین و ابرا بر کدا چې پویږي په قران باندې هغه کدا چې نه پویږي په قران یو شان دي علی بجال یو شان دي نو دا رنګ مشرک او موحد یو شان دي چې خدای نه پیژني انما تذکروا یقین فرد آخری اقل وارا چه اقل فکی قرآن تا که دی نا پویشی کنا قول یا عبا لیل اس ترغیب ور کئی فی تبلیغ چه اللہ کتاب مسئلہ دی ازدکڑا چه مخلوق عاجز دی دبل تبیان کا قول یا عبا دی اللہ دینا ویا محط ما بندگانو آکتن آمنو چومن لمسئلہ چی لیک دی پلین اللہ دی مشکر خوش اللہ دی مخلوق حجر دی اتقو ربکم او رب قلنا او اتقو ربکم مثلا بیان کی لیکن سن چی سورت حضاب کی ریاو النبیو اتق اللہ او پیغمبر علیہ السلام او رگر اللہ نا مثلا بیان کی دلتا موئی اتقو ربکم او رگر قلنا دا مثلا بیان کی خلق ہوتا او بشارت للذین احسنو دفاتا کتا چی خی اکڑا خلق ہوتا خیو کر دیر احسان شری لو احسان دار چې خلکو کې دي سم کې جهنم نه بچ کې ته فردا کتانو چې احسان او خلکو تر دې کې وګړه په دې دنیا کې آتا نه په دنیا کې بهتري ده اطمینان به توي او الله بوله چې کوم دیر عزت بول اور کې او کدی مسله کې فرض کا مثلا دې نفرې دې مولې سره نبي ازا بیا نور مسلې مکو چې د مسواک مسلې کوم ام دکه مثلا وکړه د خلکو کې د سمشي وارد الله واته ترغیب له جن ازما کدما فرا حرکت نه پرې مثلا ته چوي نه ته د مسواک مثلا به کې او د موز مثلا به کې د ادس به کې نو بیا ازما ک فرا غد زار ته جمعه کې سن نه سبیا انما فصابرون یکم پورا پورا بور کړی شي کله کېدون کو خلکو ته په مسله چې صبر کوي اجر او اجر دی بغیر حساب صاحب د دې آیات دلاله امام قرطبی رحمت الله علیه احادیث ذکر کوي او ای تنصب المواطن طلب ادر لشی فیوتا بی اهل صدقه چاچ خیراتونه کړی مؤمنانو ابراو ستشی فوفان اجوره بیل المواطن نو دغه چاچ خیراتون مار ډیر لګولو پدی دیل با الله پا طلو بانے اجنو کی خڑی را وقدار کا صلاة والحج دا کرنگے چی چا مزدن کری غلب اما پا طول بانور کرشی او چا چا اجنو کری غلب وی اتا بی آل البلا او چا چا پا دین کے بعد تقریبو در رو چا چا مسئلہ بیانوالا او تقریب در رضای برا ہوتے جی فلا انصبو لہم میزان نو دای با تلی انہ درو لشی ولا انشر لهم ديوانا انا بدي اعمال نامي كلا وكريجا تا تو يا صديقه د دې خلکو چا چې توحید به انګور د شرک کړو د خلکو از اصلاح د عقیدې کړو د دې باندې تل دې د تل وتريږي انا بدي اعمال نامي كلا وكريشي رجستري او ويصبو عليهم الاجر بغير حساب او توي بکرشي وا بړل نشي په دې باندې اجر به حساب د دې به حساب نه د دنیا کې به حساب تقریبونه مونږلو د فلار نه د خپلوان نه د فرادو نه د بویان نه اجرتونه کړو تقریبونه کړو دغه به حساب الله اجر ورکړي خام نو قال الله تعالی نبی اسلام ذک الله به چې نه ما فصابر اجر به غیر حساب نبی اسلام دا وي حتا تمنا اهل العافیه اتا کې چې هغه چا باندې تقریبونه راغلی ابوي هاي هاي په دنیا کې چې بابا یې چې ان اجساد تقرض بالمقارن هاي هاي چې زمونږ د بدنو چې په کچانو خورو کټ کړې وي د وجه دا غنه چې د تکلیفونو او ډېر زیات اجر ملاو شو قران وایي تا مسله بیان کړ تکلیف ته ملاو شو د خیر نه د فلار نه د ګولانا د بلنا بلنا انما وفونا اجورا انما وفا صابرون اجراما یکن پورا پورا برگشی صبر ناوک دای مسئله کولا اولی خوڑل صبری کو مسئله نفری خدا اجرم اجر دای بی غیر حساب بی حساب بی حساب قل ان او دلیل وحی بیا ویا یکن ما توکم شد ان عابد اللہ چی برد بکم دا اللہ فدا سیال کسی خارج کن که اللہ لردین اما توکم شد د دې چې شبد اول د غړا کې خدمت د الله کتاب ته مثلا بیانوم اوس تخویف هغه چاره چې هغه مثلا بیان نه ځان تعلیم او قران د بیان علما قل ان قل اني اخاف و يكن ديار الناس تربي کله نه فرمانی کوم در په ما نه فرمان شي چې توي مثلا فريده ما د مسواک مثلا شروع کوم پوښي په خبره او د مسواک مثلا شروع کوم او داس مثلا شروع کوم او موس بازار شروع کوم او د یاري کوم کجر د خلاف کوم در افضل ما الله وی توحید بیان کا او د یاري کوم دا هو ان یا خاف د یاري نو ته تر بی کد خلاف کوم در افضل ما فرمی نه فرمانی کوم در افضل دا عذاب در افضل وی نه فرمانی و پوشه نه فرمای دا نه پیغمبران خدا غنه کوي نور ته ګونه خدا کچوي بلو دل لگ نرمیو کا لگ صورت یونس و گوری تاسو اوز با پی پوش ہے یو لسم پارا آت نمبر پندر لگ گوری پیل لسم از نیچا پا خبر کرانی شے گوری یو نرمیو کا خیر گزارا کم گوری سے غرکی دی غرکی دی ہاں لیجا نرم ساتا وہ مسئل آگا کھو کم چالا ویلی لیجا نرم ساتا مشر عزت والا کھو خیر دی کاکا کی دارن گئی و کاکا جی بابا جی تو لکه څنګه چې ابراهيم السلام پلار د بابا جی کوي او مسره کې دروي نشته کوي و اذا تو تعلم آیاتنا بینات او کتل د ستی شپې مون کړي نو باندې زګه تو نواز د توحید رد شرکی کی بیان توحید کی قال الذين هو اياك لا ارجو لقانا شقد د زنګ پیش آئے مد کافر وی ایتی بو قرآن غیر آده را قرآن بیردی قرآن داتی موائی کنا دا تشتا گوائی کنا دا رندون بکی داتی مکو کنا لکه نام خلق شاید نزول نو بیدا شنوائی کن یا او کتوائی چی داس ما دقا چل نرا دی دا دی خلقو چل ما نرا دی شاید نزول سان نزول ها چی کرد ضرورتی ویو اما ار یاد شاید نزول نکوم چی زان تیو بازن تا تو دا چل ما نرا دی او بدلو یا بدل نبیا فتح امان راوالا کن دکا اگو دا دی گیتار دی چی متفقن علیه دی دا پاکستانیان و منس که پاک اختلاف نیشتی نگر آوالا دا اختلاف مستر نیست دا چوڑے چیڑی نگورا جوابون تا قل ما قل لی واننی مناسب مالا چی بدل کما دا اللہ کتاب دا خفل طرفنا چی فضل آمار راوالا قرآن تری ان اتبیو دا تابین مگدا چی وحی کنشی ما تا وحی دا قرآن شوی دا ما تا وحی دا فضل آمال یا فضل صدقات یا فضل خیران نشوی اینی خوافو زیاری که من عصیت ربی کنا فرمان کم در ما چی قرآن فریدم فضل امان روان ما یا دا مسئله فریدم پر قرآن کیو او دست مسئله شروع کم و داو دا اللہ دا اللہ دو کم خلاف دی اینی خوافو زیاری که من عصیت ربی کنا فرمان کم در ما چی قرآن فریدم ما یا مسئله پر فریدم ما زیاری که من دادا دراد اللہ دلتا مو گویمتا اکا الفاظی قل انی اخاف و یقین دیاری که منا سویت ربی قنا فرمان کم در رب زمان چه قرآن فرید بل کتاب را وادما یا قرآن بیانا و بلی که بیا رد شرک نکما رد بلاد نکما رد ناکار بلیا نکما دیاری که ما دادا بیا من عظیم دادا تو رسولوی عذاب برا کی مارا لیکن مولا سیب نیر گیا و ایزوال یاری که ما آغا سکری آدین فروشی که خب پندر آبانی اگر داغی یار خونیش تیم کل چوتر دید فروش شروع کی دردردر نبی آیا رو جی خواه دردردر بیا اللہ کلک کی لکه سورت مهدتا تو گوری دی بیا دور کلک شی چی دی بیا ارسا کئی باشو آیت نمبر بارا گوری چی دخدا کتاب فری بیا دردر کلک شی فبما نقضي ميثاقهم فصد سبب ما تول دي وعدي دا لا سر دي جلات توحيد ببيانه قرآن ببيانه او دا غفره خود لعنهم فلانت بكر دي دا لا رحمت نلل شمولي سن او لعنت في شروع شدوهم وجعلنا قلوبهم قاسيا او قردو من دي جلون سخت او دخدان اريقنا يحارفون الكلمة بدلی کلام دا اللہ دا خپل ځان بیا تحریف شروع کی وای مړ یو یو وسیله شته دا خدا دی دا ده ونسو اسد ونسو حد مما ذکروا به اخره کدی هغه دوی برخه ده نه دي ته پدور کړو شو پدې چې دا الله دوستان بشي همیشه به ته تت دا الله خائن دې منو چې خبره کې وته په یو خیانت ده روزانه سه بیا راځو په کړو روزانه دا چې کلام ملازم دلال کتاب پرید که بیا پیزه گندگه را پیدا شی قل اینی آزیتو ای قل اینی خوابو وایده یاریگه من آزیتو ربی کجرد خلاف کم در رب زمان یاریگه ما آزاب یا من عزیم آزاب در آزیلوی حقوده خود دیاریگه ملازم ولی ریک لک شده قل اللہ عابد و دا الله عبادت بندگی بکوم الله چې څه رخصت کوم خو په داسې حال کې چې خلق کوم کې الله دې فعبدوا ما شئتم امر للتهدید نو عبادت کوي تاسو دا الله پاتر کې تاسو غواړي بل فعبدوا عبادت کوي ما دا غچا شئتم چې غواړي بل الله کوي کوي شرکیات را مده شوای وسیلی جوړوي کوي کوي بیا د قل ان الخاسرین و یقینا تاوانان هغه کسان دي چې تاوان کې وایي خپل ځان نه خپل کور ولا پر د قیامت وی ایو الذین آمنوا قو انفسکم و علیکم نارا قو انفسکم و علیکم نارا تاسو تحریم چی نمبرات کې ځان بچ کې خپل ځان خپل کور ولا دور نه اسنګ بچ کې مسله بیان چې چا مسله بیان کړه اگر بم بچی بچی بم بچی چا چی مسئلہ پٹر کرا زانیم غر که بچی مغر کرا دکا بیا خو بچی پکی مبتلا شو کرا یو اللذین آمانو علیکم انفوسکم سرد مائد ایک سو فائد کی تیر شو و ایمان والو فتال باین لازم نی بچ کو دخپل و ملگرو بوشه دیجی نور بچ که تبا بچ یا ایوالذین آمنو تقو اللہ یا ایوالذین آمنو انتا تقو اللہ یجعل لکم فرقانا داره که مخی طور عذاب کم تیر شو یا ایوالذین آمنو یا سور احزاب فرقان سور احزاب کی باخرہ کی بیان شو یا ایوالذین آمنو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ویرگی دارلانا مسئلہ بیان کی وقولوا قولا سدیدا اوائی بینا برابر دو قرآن سورت نمخلوق دی آجزی ارخدائی بڑھائی یسلح لکم اعمالکم درست بکی اللہ ساسو عمال چی بلت خیر لٹے اللہ بتانا خیر لٹی و اخبر لکم ذنوبکم اب ما پی باوکی تاتر گناہ انو تاتر طول گناہ مرد اللہ مولی سے ماب شی نفاندوس سلوی تو کار گناہ انو مرد ماب شی مسئلہ بیان کار و ما یوت اللہ و رسولا او چاچے تابیر کرد اللہ رو پیغمبر فقر فاز فوز عظیما یقین کامیاب شب کامیاب ہے لئے دلتا موائی دلتا بھئی چچا مثلا پٹا کرا نو ان الخاترین یکن تاوانیان آکدان چی تاوان کیا جو لیخ پردان اقبل کوروالا نو تاوانیانی پرد قیامت اللہ آدار کور خدران مبین خبردار داده تاوان خارا دقا تاوان دے دا تاوان نرے چی تا بیدید پدید ما پیسے ہونا کرنے تاوان دقا دے لهم من فوقم دولار د دې فار په دای په تیارې ده بنا نار دور ادل دینا تیارې دور دا تیارې ولې ده کا غور متوري ګره اثر ورله ذالک داور چې د کوم دی یو خوف الله به عبادت یری الله په ایمان په بندګا چې وردا ده سور ده شین ور ده شین شین ور لیدل چرته شین ور کم راګه گیس فیلڈر نہیں کہ جے کٹے کئی کا نگا شے پی تیس کی نگا شنش غلوی دا تے غٹا دا تے انچائے غٹا اس پر نہیں بھائی چرا تے اونی سی پورا پورتی ہوئی دکا شاں شید وور بھائی گوارے دکا وہ نبی علیہ السلام بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ چی کہ دستنی دے سن عمر پر دنیا تا ہے بڑا ترا ہے اسو کو جو دفاعی دا انہی با مصفدی دا گٹے با مصفدی دا تے اور دے ذالک خوف اللہ مولی سے بویاری گا مسئلہ بیان گا ذالک خوف اللہ من عبادی بی عبادو داور چلے یرے اللہ پریوان پل با دیگان یا عبادی فتقونی او دما با دیگانو مانا ویرے گئی مانا ویرے گئی مسئلہ بیان کئی دخل کو اصلاحو کئی والذین اجتنو تاغود آقدان چی زانو ساتھ دیتا د غیر الله نه یعبودوا چې دا غی بند تابیدارو کی خلق او تو اجرا مثلا بیانو اده دا خبرو نه منلا و انا بیل الله اراو کرد الله تا دا الله کوم منه مثلا بیان کړه لو مول بشرا د دې پر زیر دی فبشر عباد نذر کدم عبادی زما پدې گاو تا زما پدې گا تا کته دې سمون القول چې غیر اور قران تفیخا تاسو مبارک شه په بشر عبادت زما په دیګونه زیرو کوم مبارک یو تورکا موږ ته درګه د الله تر مو چې مبارک شه الله مبارک شه لګو الذين زما په دیګان اکه ته دې سمو القول چې کوم قران نه راغلی الا الله مبارک ور نه کړه کنه چې کوم راغلی نه ته الا الله مبارک ور نه زما په خو او د نبی صلی الله علیه وسلم په لې اچ ته دې کله بیان استاد په خو به خلق اور کوي بیا استاد شاګردانه اوچا د درجه دا کنه الذين خبطي قبولات خبري خبر دي او پلس روپيه تدان خراب تراب کو الذين بدگان زما کسان يسمن القول چې اور قران چې فکر قران ته قول د الله خبره فاتبعوا بيات شوري دلني فاتبعوا احسنوا دې ته بیر کې د خو او امر داغي او ذات بش کې د نواهي د دینه دکا چې بیا عمل وکړي شوري دلني نو لائک الذين دا کته دی ادم الله چې دې ته توفیق ورکړي الله د خپل دین د خپل مسالې بیان اولائک هم اولو الالباب ادا کدان اون دی اقل من دی دادون خردی مطلعه چه نبیان یا خرده قرآن سبه دی مطلع الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا عجب مثلا پیسی اخلی نوطلو علیم نبا الذي آتنا و آیاتنا فانسرح منا فاتبعو الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعنا و بیا ولكنه اخلد الى الارض انبواجم ولكن ولو شئنا رفعنا بها ولكنه اخلد الى وتباباه فمثلو كمثل كلب سپیشا سپیش سپیش قرآن تکینا سا قلمند شد چکر بگنی سپیش خر شد دادورا سخت تهدیدات ولی دی علا والا قرآن ورکرو ظالم دا علم ورکرو دا قرآن بیان نکر پیسو فتیشا یاو یاری دا اچھا بیانو کنو اولای کامون اول رو بارباب دا کلم دی قلمند دی اقلمند جوڑ شد دانی دان سپی جوڑ خوی باری پا پیسو بان بیا قرآن خواه آیا دان نخر جوڑ خوی جامل بیا نکوی قد بیا دا جرگوی طول یوشان یوٹو علماء دی علماء چرت دی اپا من دقا علماء چرت دیو دیو دی جنتان دی فروش اپا من حق آلی کلیو تکلا علماء دی پیغمبر ورطان دی خود دا اللہ کتاب کتاب مخلوق کتاب ہو دیتا آده با پیسی اغسط دی پیغمبر پیسی اغسط دی دی پیسی دی بچانی ریدل یا ریدل چانا افمن حق قالل کلمت العذاب یا تو چه ثابت شبابان حکم دا عذاب چه مثلا بیان سستی کے مدان مدان افات تو قل من فی النار دیا تخیار کوئی خون آتا اب بچ کیا تو چه بور بچ کو لے چه تو چه نیشی بچ کو رد کیوں گا کھنا مداہد یا مثلا بیان دوئی نا یرا را خطولیو شن علماء دی نخدا دیوی خواہ تو بے بچ کے سبا تم زان مغر کے رد کیوں گا مداہد دے چه مثلا باید یهود ایجنت ده دین فروش ده نو کم از کم ده که ده چه خدا پا اقل احساس ور گیتا پا خبرامان تیک شی نو کتا بیرا دونه که نان آقا پا دق عقیده پا دق عمل لار مر شد نو تا به سبب بچ کرده مور نه نو داخلی چه نن وطن نن بد وی نن دون پیرا دو که چه سب شی داخلی آقا نو تا به غل پار شی یه مولایی سب ده خفا بشی نو سبب بچ کول شی خیال ایوزو نخه کوی خواه ذکر ما مالی سار تر کی خام خار هدی دی وقتی لا دی میری دخلی نتخی خبر رو دی بندو تا دموی وقتی وقتی اپا من خق قالی کلمتو العذاب آتو چی ثابت شده پا بانو کم دا عذاب چی مسئله نبیانی او تا جی نکر تولیو شان دی دا خو علماء دی افا انتا تن قدوان فی النار آتا با بچ کی آتو چی بور کی بچ کولشی بیا سبا لیکن الذين تقوا لیکن کذا چویر دل درخ بولنا اوے دل مسئلے بیان کر قران بیان کر لا غرف من فوقا دی پر بالا خانی دی تفاضل دی بالا خانی مبنیت بڑی بڑائے ریڈی میڈ د دنیا بنے چو کور جوڑے ما اڑ بدو چوی کلا با خختر کلا با سیمنٹ نی او کلا با کلا با گلکار نی او کلا با سیلا راشی ہوئے گردے کلب باران جلے میں خراب کی چکور جوڑ کے نسطور وقت با اس پین شوی بیا اپیزا مرنے چی آخری آخری پر ایمل کے پر گلوار کے نو ماغا با مازغ با دوئے شئی اچھ بیا جوڑے ان با تفت ہو لگی اچھ جوڑے کے نو بیا ٹکسو نا دی محمد کمر بیر بیا ٹکسو نا پرچرا ہو لگی یعنی دور پیسے جمع کر برابر ہو دی اگر جمع نکر پولیس بیر پنا وردو والا رضاول تڑل بدی بودی دا بس کوری ال تک دیدا ایک مسئلے بیان کا ال تک سورہ مسئلے بیان تا بتا کور نہ جوڑی گی مبنی تو تے چور شی سب بارے خانی وئی سب محلو نہ بئی اگے کے بدغی من یو پروس کا نا بل کال تلو پینڈا تا نو دی ملگر بوت دا کتا دا بہری ٹاؤن تا دوباره ٹاؤن کے دادا گڈی تکڑا سڑے دا ملک ریاض ارنگ چے نور انہوں نے کیدا تن ٹھیک دے او نور ڈی دے تے تکڑا کو سڑے دے اگے سے کور جوڑ کڑی بنی بنائی بطور ماڈل یو کنال کنال دس اچت غر پاگی بن جوڑ شو نمنگ اگے تناڑو ویرای جدا کو نو پاگی کے اگے کٹونا بھی خرو پاگی کے اگے کٹونا مجیبا جی بھی خرو ابائی جی کما گال لرګي استعمال کو په دروازو کې او کوم چې وزمه کبانی نه ما ما بس دا سم جنا ده بس هوري په کوز نشته بالکل داسې جو کو نو سړی هغه تړ کې نشوي دي کې پات شو بني بنای دا خو ملک ریاض ده چې خدای جوړ کړی هغه به داسې کوي چې سور دلته مسله بیا دور به تا تا ته کور نه جوړیږي ستا پړت کتا کور ته راړ ستا به متړو شي چېر دې ته چې زه راغلی پوه شې اجري کې هوري وې وسره ته وې نو دا کرنګي تا ته هلته د کور نه تیار ملاویږي خانه خو دې فرلو نه محنت ته ایمت ته یریږم مولوی صاحب دیر دلته پیسې اخلي ظالم لس روپۍ شل روپۍ فصل روپۍ هغه راغه د بنګلي خرابې مرداره بیاقله ذکر وطيب بيقل ركنا لكن الذي تقوا ربهم لكن آقتا چو يريد الدرق فلنا مثلا بيان كان ده مخلوق ده ونه يريد ده وولو تقول ده ونه يريد ده اجرات ده ونه يريد فوشه نلهم مغرفنا ده دفارة بالخاني دي من فوق الغرف دفارة ده بالخاني مبنيتون مبنيتون جوڑي شوي بني بنائي ریڈی میڈ تجری متحد انہار بھائی بار لانے نہ والے ولی بب کی چابی اولی ہوتا تو اور دلی کن کر رہا کری سورت محمد آدم عرفان رکھے چے چے آئی کے بولی من مان غیر آتے نینا امن لبنی نا لم تغیر طعام او دارنگی اب دارنگی من خمر لذت الشاربین او اثر مصفا آگے کے بنور سومی آئے کہ میں میوی ہوں میں آمیوہ بمدار تھی چی اگر تا بتا خیجی نا آنا بار اگر با چڑھا تیرا شی سانگ باری خواہ ترا شی اوشو گتے ماں یو خوری دو خوری سچ خوری اکم آمیوہ چی دی گواری آگا برا دی خودی دنیا کے لوگوں نے کار دے دی دنیا کے لئے کار دا کار شروع کر دے ٹھیک دا خدا یا اللہ توفیق دار کنو چیز دا کوئی ہے کنا دا لک بیان کئی دا دی دو بیانو الخوان بیادیر دے دی اجر اولیر زیادت ہے ما كيوك للذين أحسنوا في هذه الحياة في هذه الدنيا حسنا آد نمبر دس كي جوات ما دي مخولشي آخرات ما دي مخولشي لو انت تقريب دي بس آدير خوش علي دي دو خيار سريا أقل من دا دلت دير خوش علي خلق لك تقريب برنا شيء كنا او كما كان سري اغا دير خوش علي بلد خوش علي اغا دير خوش علي اغا بدلي كيفت معمولی خودی شیبان پلاس روپای پشتر بیو اقل خلق تجری من تحت الانهار با ایگ باد اللہ دینا والی وعد اللہ ابدا ما تا یو کس دقاو که میسیج بیو استاجی قسم پا خدا ری قسم پا خدا تا تا دور دوگانی کو تا تا ایسو زنانا و تا دور دوگان قسم نمونگ لی پڑی که در قرآن شوک پیدا کرده من گویند من سا بیزمان پڑی که دور شوک دوتا چنګ وو چې موږ روز شپه د قران بیا کوو موږ یې پڑھ کړي شو پیدا کړ واجه اثر شه دا دی چې مسلمان له پڑھ کړي د قران شو پیدا کړ ادا قران خپل وایي د قران قران او د قران په لهجه کوه نو بس بل به شو پیدا شي نو ایتا ته موږ دور دعا کوو موږ ځان نه مخ ته ته دعا کوو چې د پڑھ کړي د قران کریم شو تر پیدا کړل موږ وو چې موږ شپه او ورځ قران بیا کوو خلکو ته شپه او ورځ او من وو چې کوم زری زری شو کنه او چې الله کتاب بیا ځکه فائدې په ګډي رضایت دي دی کنه وعد الله دا وعده د الله دا ګور دې نو شری دی وادي دي دروغه ا چې وای ته بل بجلی را ولا ما ته وداو کوم نه نه دي او د ایمان خان دي کتاب دي دی اگي هي تبدی دا نه دا څه خبرې دي دا الله وعده هغه فریدا دا دا الله وعده دا لا يخلف الله الميعاد خلاف ذلك الله دخل وادي اگر تر وعده وی کړه کنه دا وعده چا ته خدای وا خلاف نه کوي نو تاسو لګي مت به کوئی کنه اوس وای مو ته اذکار تر دا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللهم انزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوة لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويطوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. جزاك الله. وتديدانا مقصد صورت نفی شفاعت قہری بالأدلة العقلية اور سرا رد شبہات المشرکان صورت پنزو بابنو کرے اول باب شل ایتنا اخلاش تفصیلی او دا دیر ان ترکم چی قہری جب تلاوتو کو آیت نمبر 37 رد اول لسا ایتنا دی او دیکھ رات بیم باب دیکھ دلال اخلیا دی اداد مخیر لک خاص کئی لک سورت یونس فشانتے او دارنگی ترغیب ورکی قرآن تا بیا امیسال دا منن کو نمنن کو بیا و بشارتا او تخویب منکرتا علم تران اللہ ایتنگو ریچ اللہ اندر میں سمائمان رو رید برنباران فتلکو ینا ویع فی الارض نوچہ لی دیو بورا چینی پز مکا کین سم اخرج بی زران مختلفا الوانو بیاراو با دی پری باران سا پری بوسا فصلنا مختلفا الوانو رنگ فرنگ رنگ گنے دی اولنا تیخ چراو دی نو زیر بی بیا شن شی بیا زیر شی دارنگ غمیوی پا کچی غبر شانتی شی سم ای جو بیا اوچی فترہ مصفران ویلی تا دیل زیر دا زیر دو ایرے پا میں سم ای جان رو خطامن بیا او کردنگ لدال دول دا چاو پرو ان فی ذلک لذکرہ یکم پدی بیان کے خام خواب فن دے خلی اولی الالباب دفار دا اقل من اقل من پی جانے کنا اقل من خدا دو بیانے کنا چو قرآن والی دی اگر بل ہو بیاقل خر دے وی دے سپے دے ان فی ذلک لذکرہ دا پترین در اولی الالباب یو در ایت نمبر نو کیوی چی انما تذکر اولی الالباب بیائے وی اولائی کم اولی الالباب اٹھا رکھے اس وائی ان فی ذلک لذکر علی الالباب عقل من جوڑ شا غوی من جوڑ گا مسئلہ کم ہو رئی سے اب امان شرع اس بیا زجر رکھئی جو اٹول یو شانتی دی یو شانت شر تی مولئی سے غلط خبر مکو اس برگا اب امان شرع اللہ یا تو چفران دی اللہ سینہ داغا دا پارا دا قارون دی اسلام مدی پرنابان طرف دا طرف فلنا اگل اللہ شرع صدر کرے زدہ قیم قرآن ابیانیم قرآن نو دے پرنا رہے در پدر رکر یورنا پیدا شوا او دا تا دا حق دا باطل فتح لگی نو دے اگا بل چی دا سینہ اللہ تنگ کرے دا یو شانتی دی وشن فما یرد اللہ ایہ دیو یہ شرع صدر لیل اسلام وشن وما رد أن يذله يجعل صدره ضيقا كأنما سعد في السماء آدم رأى سوف أجي سورة نام كم ترشو داشان تار أفهمان شرح أدارن يو أنام كم ترشو أمان كان ميتان فاحيناه وجعل له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات أتيروك يو دي الله والسينة كلاو كردا د قران نه یو لور کړی دا اغا او قبل په تیرو کې روان دي جاهل ځان کسی کوي دا یو شانتی دي فویلل قاطیه قلوبهم من ذکر الله هلاکت ده فردا سخت درونو دا غي د الله د کتاب نه چې د ثا یو ګنټه نشته قران لکه نه سوتا د ثا یو میاش دی په دوه سو میاشو کې دي یو میاش او دوه درې ګنټه څلور ګنټه کې قران زکی دا خو هلاک ده تباه ده اولئک فی ضلال مبین دا کتاب په خارا گمراه دا خارا گمراه دی چې قران ته نه نه ناس تو ای اجیره اته مولا دی قران نه به دا خارا گمراه دی اته از برګ دی نه نه خارا گمراه دی اولئک فی ضلال مبین دا کتاب په گمراه خارا کې دی الله ان ضلال اصل حدیث او دلیل وحید فارد عظمت دا قرآن کریم چه دا سن کتاب لخوی بورا کنا لخورا شوارا اللہ و نزل احسن الحدید اللہ را لگل دی خیستا خبری خیستا و تولی وی دا خدای خبری دی دا کلام حسن او قبح دا آقی دا ویون که با نسبت باندی کسره خسره و چسره دا آقی خبری جی خیستا وی خیبی او چې فلید سړی دا خبره فلید دی نو دا د الله خبرې یو د فلار خبرې وي یو د استاد خبرې وي او یو د خدای خبرې دی یو د پیغمبر خبرې دی لیکن فرق دی د خدای خبرې د خدای خبرې دی د پیغمبر خبرې پیغمبر خبرې دی او د اولیاو خبر د اولیاو دی د علماو د علماو دی د فلار خبرې ټولو کې خیسته خبرې چې د خدای خبرې دی واشه الله ابن طلاسن حدیث الله را لګلی خيسته خبره ډیر خيسته دي کنه ډیر زیات خيسته دي کتابونه کتاب دې متشابهانه یو شان دي مضامین دې مسانیا بیا بیا بیا نه مکرر کیږي کتاب دې متشابه کله دا لفظ د تشابه نه وي تشابه معنا تشابه معنا یو شانته لکه دی دا کې او کله دا لفظ د شبهه نوی یزړی کې اشتباه پیدا کوي لکه چر دا معنا کدا لکه سور ته انام ته سورس لست یوسف آل عمران کې آدم ورته ولذي انزل الکتاب منه آتم محکمات هون نوم کتاب اوخر متشابهات نور متشابه دي اسره شوبي کې چې دا خبره دا وکړه او بیا تلي هغه بیا په نور ته نور چې کم یو معنا خپل عالم اي کې ګور ما دو معنی یو مراد ما یو غیر ما اده کې دا تشابه نه دي چې یو شان دي یو شان دي دي مضامین مسانی بیا بیا بیان دي کې یو دا کې چې اجمال نه بندا کې تفصیل شه دي که یو دا که تیز شبه که فریوتی نو پر دا که دا آگه تفصیل مسانی تق شایر منو جلودو لذیل سپت ورن دا قرآن چی پپت پوش کنن تا خود خدای کتاب بنده بل چا کتاب که دی اور خدای کتاب پرو دی بل کتاب را آخلی لخود خدای کتاب او پیدا نکنن تق شایر منو جلودو لذینا زیگیگی دا بیان دا دینا بدن دا کنن چری دا فرابنا چو قرآن ووری نو داشه دی بدن بانی یو یر راشی فاشه پا دی بدن بانی یو یر راشی وفو دو ایسور دا جاهلو ما دا دور مدد دا قرآن نوالی اپلاو ما دا خسور بدگاو ما بدکار ما سورا بدنصیب ما زیگیگی تق شعیرو زیگیگی بدن جلود سرمین تاوی سرمین پا بدنی کار زیگیگی بدن نراک ددینه د بیان د دینا تا دا مخ کی د غواره د کنه د مخ کی بابا ساسره پړوش او شو هغه چل لکه اوس د ګوره یا شونه بابا یری د خپل ربنا یری د خپل رب نه وای آینده به خیر قران نه افادی خانه کوي ثم تلیل جلدهم بیا نرم شي بدن نه دی د باندې عمل تا بیا بدن نه نرم شي یعنی په دې باندې عمل شروع کی د دې آیت دلاندې امام رازی لیکلی دی ها و القران یتلو على ان اولیاء الله موصوفون عند المكاشفات والمشاهدات بأنهم تارتن تقشعر جلودهم وتارتن تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وليس في أن عقولهم تزول وأن أعضاءهم تضطرب فدل هذا على أن تلك الأحوال لو حصلت لكانت من الشيطان والقرآن دليل دلالت کی فدی بانے چی دا اللہ کم دوستان دی دا غی صفت دا دے چی کل آگئی تا قرآن بیانی گی اند آگئی بدنون چی کم دی آگا اوزی گی گی او بیا بدن نرم شی اور دن نرم شی دا اللہ دا کتاب منون تا ویولی صفی افدی کی دا قرآن کی دا ندی ویلی چی انا اقول هم تزولو چی فای جذبرا زی وان اعظم تصر اپدای باندې هغه دغه شي غردیږي فدل هذا دا دلالت کوي دا بیان فدی باندې چې الا ان فدی باندې چې تلک الاحوال دغه حوال چې جذبه پر راشي ټوبونه وي لو حصلت لکانت الشیطان دا شیطان نه دا خدای در رحمان نه آیا فید ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي وای هذا ناتو اولیاء الله اولیاء الله دا صفت دے آدھا نات اولیاء اللہ دا صفت دے دا اللہ دوستانو چلاوئی تک شعر جلود اللہ دی اخشان ربان نعاتهم اللہ اللہ دے صفت کے بیان تک شعر جلود و تبکا عنہم و تطمئن قلوبهم الى ذکر اللہ ولم ینعاتهم بذہاب عقولهم او دا نیدی رجب دینا با اقل لارشی اول عشان علم او بده بجز برا شو چتی راه لاتی بیاوائی انما آدا فی اهل البدا دا کم چه قرآن او ری بیٹو کون وی دا بیدتیان دی بیاوائی و هادا من الشیطان دا شیطان ندی شو قرآن وی زبا جمعی روز بشوا وی زبا راتلم وی دا غوصا بلنشیر تا بلنشیر که در افتیامار تا مدرسی کولا نجومی پرد با مزرال اما چوٹی با زیارت فرزرال نجومی پرد با نمازیگر چی باشا اندو یو پیر رو غصا مطلب ویدمای امالگر هم لاوبالی با تایمونگوی و لاوبالی ما توایی چیل اکت دیمازیگر کم پرلان چی منگ دی گورو تا دی آنه ما توی چیز خو افلان کې پیرونه راغله هغه ستاسو د توبه چې کوم دی یما چا هغه پیران څنګه لا کې ډیر زیات دي خو اوس خو نشته خو ډیر په لاور کې زموږ د کلی سره پیزه پیران سره زموږ کوي په لاور کې ډیر زیات پیران بیا هغه ستاسو صحابه چې له امام ته چې هغه وی څنګه چلو کو وی ما ته څه کې سره لاس نیوته کې ما نه مړه لاس یې نو کوم د پی کوشش کوم چې د خدای سم کو ایما ته چې څنګه چلو کو سمیږي ویر سنگ مصابی وی جدا کل آغا تا مسئلہ شروع کم اما تر باز شروع کی آن جدا تا مسئلہ شروع کم نا پٹو بوی آنی شاگرد چکم نا موری آگا نو پاسی بیا پٹی دا بانی ہو اللہ ہو اللہ سر شن ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نیزا نا سی بات را پا دام جدا خودبات پا جدا کی شو ایما توائی چی دی خلیتا دیو گورا ایلالا وبرگتا دی خلیتا دیو گورا اما انا سے بولا بودا انا سے یعنی ما ولا بودا چه سے ذکیرم اما دیگه من دی خلیتا دی گورا تا تا گورا لو بالی وی تسا که دا ارا خبر دا علم نی تی دا علم تا ما نخی مال سن را دی خو مال چلن دیر را تا خو ما بودا کنا چه دا تکینام کنا اما دا مخی جوا و شراش و بودا ما دیو خوا دو آده با تا تا دا دی بزبین تکینام خوی تماشا کو وی چلارو یما طرف بحث شروع کرد بیاگه چه تمالی اون خطا یادشو یما ده تو قتل چرا غلی کی نو کنو سونی پاسی بیاگه ما نمو خوانو دا شانتی ویده غصه ما ویده رو پاسی ایده چه دا ته کوم دې ما ته ګوښه دا دې ما نه مخوړم یې دا ما پړه کې صدا نه دا تا خان سپې جوړ کړې اتا خان یو سړی په کوټ کې هغه سپې ساتلو و چې دا ته سپې مو ساتلې او چې ته وښ کوم نوري پاره به خیر یې دا ته لاړم ښکار نه و چې سو به مې دوه ته وښ نه سپې په دې مخ ته دا یې ما دا تا خان سپې چې موږ تا ګوښه ته بده کینو ما به خیر ویجاری دیر پا جذبه کشو از دو غصه مده تا چه دیگه اثیره تا ویلو ویده دا تیت شو پا جذبه کرا ویده رو ما تاو کتا وی خانده دا ایرا پا تیرا پا خپو پسر روان شو وی یولی لانده دا بول زانی ویده که دا غطه کسی دا شانه دار کرا وی پزای که ناس دا از دو آن چه دست پی پچه دا سوگا ای بل تا نیزی شو پر ناس دا اچه دا غم کینی وی چې ټول له ګوت اورګن له کیناته وی چې پیرو ګد له پیر په خپل کیناته دې دې ماته وای وای تکنه وای تکنه وی زه ته غوسم چې دا تاسو غږ زارین بچیا ها دا خو دې مر د مر خبر دا ټول له ګوت اورګن اپوختانه دي هم کو نور له یو په بوختونه زارین بچیا مشرې دا خو دې جنگ جوړ کو وی دې ماته وای کنه تا شبا وی زه ته غوسم وی خیرم وی دو ناز زوم کچه ما ملامت ما غش کچه ملامت وی ما پیر کن تا چی پیر ملامت وی دل لار شد وی چراوات وی دو غصه ما ایلی ما تا سشتر بس شده لی خوڑه لی مانا خبر خو کنم ایمای داتا کارو کنم یه سب یون کنم وی دی نور سو چلو وی دت تو تا بی کی نکنم دای خدا جذبه نم وی پا دیم دکه تر کوا وی دای خواهی چی من پسر نپوی کن وی دا ما صحبیر کن چی دای پویگی دغه دای نه په دې کې ما دا ګوت دنه ور منډلې مې دې بغاګ نه کو دې په دې کې بیا ټوپ نه و نو دا ما ثابت کړي چې دې باندې ځبنو دا په ناوټي خبر وي خو ما تا دې و چې تا کې غیرت نو ایمان درکنو تا دا ما چې توای و تا او ته ته مثلا کړي دې باندې جذبه چې دې ما تا قتل دې په دې باندې جذبه دراتلا و چې خو ته تا کې چې ایمان نو تا ته مثلا نه کړنو و چې نو کله به جذبه راشي دغه جذبه نه دی ګوره چې قران واوري او په دای کې یو دغه په جذبه را پیدا چې نن نه بعد د قران پر دغه خلل اصل کې او بیا زجر دی چې دې صورت کې دا د وجود ډیر زیات دی په دې تنکا چې ټول یو شان چرته دي یو مسله بیان کړی دا اول مسله په ډګه یو جهنمی یو جنتی ته څنګه وای چې ټول یو شان دي زبرګه پس برګان ردو په ګډیر دی اتي او ټول مولا علما دي ابا مې یتقی تاسو چې ځان بس کې په مخ په باندې سوال عذاب بعد عذاب پر د قیامت حدیث کرا دي چې مسله دی بیان کړي لاسو په نشاته تړ دي او دا شرط ګردی به جنو ته نو په مخ باندې باندې عذاب اور راځي صدا دا مخ په بدن کې یو شریف عضو ده دا مخ په بدن کې یو ډیر شریف عضو دی او نبی اسلام په مخ باندې سړی مو وا په مخ باندې سړی مو وا نو څوک چې په مخ سو کوي زړه لاس ونیسي پوښه او څوک چې دشمن یو ډیر خرابې په مخ مخ ونی نو دې چې دې دا چونکی دشمنان ته الله دوی مسلمان بیان کړي نو دوی به په مخ باندې ورته ورته نو هغه تړې چې په مخ باندې اور اخلي عذاب اخلي دغه هغه تړې چې هغه جهنم نه بچی دی او شانتی ده دا ته چې وایي ټول له ما دي مثلا به دا په مخ باندې اور عذاب اخلي کم بخت افهم یتقی یادو چې ځان بچی په مخ باندې د بد عذاب نه پرد قیامت مخ تړې بچی دی په مخ باندې منی غورور دي نو دې په شان دغه چا چې هغه مکمل بچ نه وقيل للظالمين اول ظالمان توسک عذاب صدا داش تا تو کول او تخي دنیا یو تسری مبالغ لا تقدیم کړو د دار کتاب حق ته چې مخې دی نو نور دي تا دا د تر نشي نه پویدل نو څه کو دي تعالی عذاب در سوای په جو دنیا کې رسوای کړو او خامخا نه سور رسوای دی وای کنه د دې په ځای تر سوای چې بل ځای سي دي سره مدرسې جوړ کړو او چاندراکا سور سواره در پیغمبر وارث ځان ته وي ادور ځان ته توکل چاندراکا کوسه په کوزه کلی په کلی او ګرځي سعودیات هم دي چاندو لدی ورو کی چاندو لدی زه ګرګر غي سعودیا ور په قران دیږي ای پی سی دای جیبونو کتلی دلوی جیبونه داسې پټ پټ وګدوی جیبونه هغه ټول ډک کړی په پیسو دی ورته پیسو کې نه غل ورکړي چې څوک انده و داسې اندان غریب کړی داسې نه جیب ته چیلاز کینو کله ضرر کشل ضرر وي واخه اده وګرو نه دی ورته تا تو وردا چې څوره دی ورته کې دی مدرسو والا دا چاندول زیاتا غواړي ما اخر ورکړ په خپل عمر کې نو دغه سره دا چې په دین باندې پیسې ګټي دا یو شان دي نه دیتو بالا وای دیتو بالا وای دیله خو رسوایی ده په دنیا کې فذاقهم الله رسوا شي دي نو به تګری تعالی صدا د رسوای په ژوند دنیا کې سور رسوا دي و خامقا عذاب الاخرت ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پیږي ویل دی زه مدرسو دغه نه کوم مدرسه خو زمونږ دام ده دا مدرسه ده دغه هم 500 مدرسې خو جوړ کړه که طاقت دي خو سوال مه کوه که څوک تا سره په خپله مدد کوي بالکل خیر دی لیاز به ستا منیشته وله پیسې فضای لګې او دا نه چې تا غلې غلې کېږي او پیسې راکړه پیسې راکړه جو اګه طاقت دي دي نو مې جوړو مدرسه نو فرض نه واجب ده او نه چې کوم سنت ده ایوال سنت نه پیغمبر چې سوپا جوړ کړو ما سوپا مدرسه نه دا تی ثابت کړي چې دې مدرسه نبی اسلام ویلي یو صاحب ته مدرسه ویلي بل هغه هغه جوړ کړو ویلي چاند کړو دا ثابت کړه چې سو هغه یو دود کاچې جوړ کړو یو ډبه غونې جوړ کړو چې د باران وبو ته نه شي اده کاله کانو طالبانو نو دنه به لولي صحابه کرام به دنه ناسو نو دوی به هر سبق دوته په هغه باندې ناسو دنه به نبی اسلام نه واورېده نو په هغه خپل دغه باندې به ناسو په هغه ډپه باندې نو هغه هغې له نه چانده کړو نه مدرسه نه ته دیوالو یو ډپه غوندې کو په هغې باندې ناسو خار یې راجمع کړو په هغې باندې هغې نه یو دغه جوړه چې اوبه ته د باران راځي پوه وای دا نبی اسلام جوړ کړو کوم ځای جوړ کړو هغه جومات جوړ کړو ابراهیم اسلام جماعت جوړ کړو سلیمان اسلام جماعت جوړ کړو نبی اسلام جماعت جوړ کړو مسجد نبوی او مسجد قبا ته ماته مدرسې کوم نه جوړ کړو په جماعت کې د الله کتاب به بیانو ته په جماعت کې بیانو مولوی صاحب خدای ول رسوا کې لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه مؤمن لا نری بګار ځان ذل کې دین غړ ذل شج بل د الله ذات دی سي نو ثابت به کوي او چې څنګه ځان دل کې نبی صاحب اي تعرض لبلان ما لا يطيقه چې دې هغه شي ته ذات چې چې د طاقت دي استاد طاقت دي سره مدرسې جوړه چې بل ذات نو ثواکه فذاقهم الله عذاب الخزي فذاقهم الله الخزي او بث کې تعالی سزا در سوای په ژوند دنیا کې خامخا عذاب د اخرت ډیر لوی له لو کانو علم کاش کې دی فوی دی ولقد ضربنا للناس في هذا القران ترغيب للقران فدا اکثر بیان کړی موږ په دې خلکو په دې قران کې هر قسمه دلیل خامخا دی فن و عقلی نقلی و هی مثالونه واقعات حرام او حلال ارث بیان شری حرام او حلال سوال حرام دی خامخا فن و کلمه مولای صاحب قران انا ذات قران دی قران انا دروستو کتاب دی عربی انا فاضح جب کړه د غیر دی عوج نه دی ګران نه دی کو ګران نه دی اتیواج دا ګران دی قران څلور د په اوتر کوي ولقد یسر القران لذکر قسمی په ذات باندې ما څنګه قران لذکر فرض فاندو نصیحت په یو تور ته ځو فال مې مو ذکر آیسته دوه پنده او څوشته دی وینا اسان دی برا دلته وای قران د لوستو کتاب دی عربیان او ادیا جبا کې غیر دی عواج نه دی ګران لالم یو تهون خامخ دی د الله نه مریږي ضرب الله مثلا اوس مثال د منکر د قران د قران والا مثال قران چې قران د کینه اته د دی الله بنده شو دیو الله رضا کوي اوسانه ده د الله رضا ګرانه ده پنځه مزونه کوي او قرآن درسونه کوي لږې پیسې وسی لږې لږې ډېرې ډېرې لګوي او چې قرآن یو نه وي نو دی د بلا خلکو بنده شه د بلا پیرانو پیسې هم لګي بې ځایه لګي او کړي ګم یو ذات خپل ذات بیان الله مثال دیو دیو غلام فی شرکا چې پاکی وی شریکان اتداران متشاکتو مخالب دیو بل خلاف یا هغه تړې چې داغه پندوش بیته مالکانی او هغه متفقنی دیو بل خلافی ورجلن او دیو غلام سلامن چې اواز دیو سړی نو هلی استویانی مثلا برابر دا دوار پسیفت کی دا استابان انصاب دی یو آغا غلام دی دا اغا پانزوز مالکان دی آغا مالکانی دول مخالف دی متفقون دی یو آغا تره چی دا آغا یو سره دی یو غلام دی یو سره غلام دی یو شانتی دی معاہد دی یو اللہ غلام دی بل اغا پانزوز کتان چی دی آغا یو پی بارا چی بار پی چی او دوڑای ولی اون دور یو ای غدی ولور کی بل وای د سار نو ته غرمه او پیبل کار غاده ولور کی مثلا د محلی خری په شرک باندې نو خوراک ول یو نور کوي او کار پیرو کوي د کرنګي د مشرک مثال دی مشرک لکار یو بابا مشکول یو پیرو لم مشکول کار خو الله کوي او خوري ټول امهیت چه دیو الله باندې دیو الله په نوم باندې سپېڅې به سور کوي دیو الله عبادت کوي یو الله راوت کوي نو دې خش کا غبن خشو لکه څنګه چې یوسف اعظم بجیر کړو چې یا صاحب تجنی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار او زما جیر مرګو ارباب متفرقون امر غران چنګ وان چې یو مشرق یو مغرب کې یو پیخور کې یو بلاور کې یو پسیون یو غریون کې یو په کابل کې دا وردی چې د عبادت شي ام الله الواحد القهار یا الله چې یو کیو دې ضرورت فرچا وځه در دلته وای چې تا ګړ نیولې مشرک ته خو غرق کړي مال دې خراب بيځه لګي ته خو غرق شې هغه موعد چې کوم هغه دی الله تعالی یو شان چرته دي الحمدلله ته خو دې ټوب دي فستور سی په تونه خاص الله دی بلکې زیاد دې خلق الله علمون فیږي انک میت تسلی تا بیان وکړه خیر مرګ شته دنیا کې دی نه مانه دنیا کو صدا ملاونو شو مثلا مر خوشته کنه مر نه بعد په پته لګي انک میتون یکران تم ورېدون کې وانه میتو دا نه چې انک تموتو وانه یموتون دا نه وي بلکې صیغه د صفته مشبهه راوړه د فاره زیات تاکید ا د فاره دوام چې خامخا دا خامخا بمري خامخا بمري انک میتون یکران تمریدون کئی وانم میتون یکران تمریدون کئی دی وی حیات الانبیاء حیات الانبیاء دفوت کردی سمانا شو ثم انکم بیا یکران تاد پرادد قیامت دا مر مطر کمی بیا یکران پرادد قیامت پندید رب تادو بحث مباحثا با کوئی تانا با تفوتو کی چه مادا او جبتم ستاسو قبولتیا شروع ادهی نمتا پوزی چه مادا جبتم المرسلین تا دو پیغمبران سیستان سے جواب کرو ولنس علن الرزین ارسلی لیم ولنس علن المرسلین دا مخی تیر شوی صورت عرف چی کم تیر شوی صورت مایدہ نو که دارنگی صورت قصص کے پچتر وغیرہ کے اٹاسٹ کے تیر شوی دا پوشی تپوس بکی دا بات وبایسی اینا کمیتون نبی اسلام وفات تے خواب دکا چکر نبی اسلام وفات شا عرض عمر رضی اللہ عنہ سو کوئی چی دائی بطور سیاسی یو چال ہوئے دکا چی دیو قوم امیر مر شی مدر کمدور شی یو دم کمدور شی پا دی امیر کدو طول طاقتی عمر پاروکی چکا چاوئی چی نبی اسلام وفات تے مطلب دا چې موږ سو امیر نه جوړ دا خبره ما کوي سو کوئی دا مطلب اته کوئی چې هغه ډیر زیات محبت د شوق نه ډیر زیات محبت نه داغه بیا جذبات د شبر لاړ چې چاوي چې نبی اسلام مړ دی ادب سره وما نو چې هغه کله چې ګل دی کو بکر صدیق چراغ رضی الله عنه داغه نبی اسلام د مخ نه بخاری شریف کې حدیث راځي نبی اسلام د مخ مبارک نه صادر لری کو او مخ ورخ کول کو ابي تبتا حينا وتبتا ميتا ميتا تيچ جوان دے وي وتدير پاکي او ډير خوشبوي اته چې مرشوي هم ته پاکي خوشبوي واجه ابي الان ميرا تو خاطر اداوي چلا پتا باندې دوا مرغو نظر اودي اكم بر چې وتا اوسک بس بل مر مر مر اودي بل مر مر مر اودي او داوا چې دی وای بیا په قبر کې بیا ژوند وکړه نو د قیامت نمخ بیا ژوند کوي کنه نو دا مرخ په دیوار نه دی پتا به الله دوه مرګونه دراو دي لکه یو مرګ دوسه کبه دا پوره شو بل مر ور دی بل به بیا ژوند کوي په قیامت کې دا معنا شو بیا محراب ته وخته منبر ته ابا منبر اول د الله حمد ثنا وي بیا درود شریف بیا وي بیا د آیات وي يوم محمد الا رسول قد خرج من قبل الرسل افئم ما توقظت لئن قلبتم على قابكم ندى محمد اسلام مگر رسول ده خدا ندى چه پر مر بفن را ده رسول ده قد خرج من قبل الرسل ده ده مخدر في عمران ترجي مرشيوی دي افئم ما تا کده مرشا او قتل یا مرش یا ده بل را شیش من قلبتم على قابكم نتاز با ده میشن سره ده دا آیت پورا ویلی ابیا وی من کان یعبد محمد تو چوچی عبادت کو نو محمد علیہ السلام نو فین محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدمات یقین نبی اسلام وفات شویرے دا دې 150,000 صحابہ په منس کې ویل وی یو صحابي سو دیو خی چاغو شي نا اخو جوان دے دیو دی خی سو کو عمر فاروق چې کرتوت وی اگو چې ما دا آیات واورې دا خبره نو ما باندې دا آیات په ماوس نه دي ما اوس واره شو من کان یعبد محمد چې محمد اسلام عبادت کو دا یو کله زجر کو عمر فاروق ته فإن محمد قد مات یقین محمد اسلام یقینا مړ شوی دی هغه د نور عبادت نه کوي هغه مړ شوی دی دا چې مرګ فرادی دا عبادت نشته ومن كان يعبد الله او چاچ د الله عبادت کو فإن الله حي لا يموت هغه دی عبادت جاری وساتي هغه ژوند دی فقه مر نه دی دا خطبه ویلا بوشه دا وی نه مر نه ژوند دی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ کې او متواب 351 هجری کې صفا پووشه صفا نمبر 34 کې هغه ذکر کوي لو کان حیا فی ذریعه حیاتو لو کان حیا فی ذریعه حیاتو قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کان تحت الارض بل ما فوقها والله هذا سنة الرحمن اتراو تحت الارض حيا ثم لا يبتيهم بشرائع الايمان ام كان حيا عاجلا ان نتقي وان الجواب للسائل الا بهاني ولقد ابان الله ولقد ابان الله ان رسوله ميت ميت كما قد جاء في القران فجاء ان الله باعثه لنا في القبر قبل قيام الابدان وشي لو كان حيا في الذريح حياته كان بيسام جواندي بخبر قبر حياتي اغي شي قبل ما دمر نمكم جون بغير ده روح جدا كده نما كان تحت الارض بل ما فوقها بیا فکر جز بک ته پاسه نه ویلا دز بک ته پاسه نه ذکا جواندي سړي لاندې نش پات کده او مړ بر نش پات کده سورة مرتدات کے برای شروع سے انشاءاللہ علم نجار الارض علم نجار کفاتا احیاء و مواتا امن مکن نگر کافی دفار جوان دو دفار نمرو جوان دی پی دفار دی امن بکلان دی دی نو ما کان تحت الارض بل ما فوقا بیا بل از مکلان دی نو قبر کی بیا بفاتو واللہ هذا سنت الرحمن دادا اللہ مروان بیسا سنت دی چی جوان دی بپری اتراو تحت الارض حيا ثم لا يبتيهم بشرع الايمان اي تا تخكار توين ساقدا چه بزمكه لاند ده او بیا اغا بیان نکي ده قرآن بیا قرآن نبیان شریعت نبیان دا تلجوان دي ام كان حيا عاجزا عن نطقي استا خيال داري چه دي جوان دي وخبر دي شي كولي وان الجواب اللي سأل الله فاني اغاجز فريشان اغلى جواب نشور كولي دا كم جوان دي بيان ولقد ابان الله ان رسوله الله بالكل وازاد كرت نبي الله في امر ميتون مرد انك ميتون كما قد جاء في القران الى القران كي تذكر غدي فجاء ان الله باعث لنا مقتدى راغدي جلا بي بیا جون دكي واش مخ د نور خلقنا واش د نور مخ بي الله القبر فاتي اصلات موتات تكون لرسوله ابي غبر دريمر گشو یو غدشوال دنیا راتو نمخ او یو دا چه مقوفات شن ابي ادرم پا قبر که ولی غیر من خلقی موتانی او دا پیغمبر نیلاوه نور خلق دو مرگ دی دا سنگ چل دی دا دی سو بید ظالم بچی پوشه امام قرطبی دا دی آیت دلانی دی که دا دی آیت خیارو که خواهم تفصیل هم مخی دیر شیدی دو دا سر پیسو آوالی ورکو که پدی بان چل مخالفین مو آوری خدا پاک ولا توفیر امکان خو نیشته زدین حدید خو تو دغنار که خو بیان بارا که دیشه وی مشایخ منو نو مشایخ چه منی قرآن خو نمانی مشایخ منا دا دی دلانی امیان قرطبی دی که و هو خطابون لنبی اینا کمی دا خطاب نبی اسلام تا اخبرو بی موتی و موتی اللہ خبر را کهی پا مرگ دا نبی اسلام پا مرگ دا نور خلقو فاحتم الى حمزتو او جهن فدیر که دیگه پینده احتمال دی یو احدهما ان یکون ذلك تحذیرا من الاخره یو پکرار چه خلق دا آخرت یر پکر که پیدایش دا آخرت دفانا او دیم وسانی انتو ذکرو حسن على عملی که دیل فند ورکی چه عمل بانتی دیو که وسانی درم انتو ذکرو تاوت اهل المرد چه مرگ تیاریو کی و رابع سرورم لیالا یختلفو پی موتی کم اختلفا امم فی غیری ده دی فرم اللہ بیانو که چه ده نبی اسلام پا مرکزو که اختلاف بنده کی لکه سنگ چه مخی امتون اختلاف کرده چایی بی پیغمبران یهود بی پیغمبران جوندی بی پیغمبران جوندی اغیر پدی نفرده چه کم جوانده حتی ان عمر رسول رضی اللہ عنو لما انکر موتو احتج ابو بکر بی هاد الآیا کل حتی کوئی چکر عمر رضی اللہ عنو انکار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ابوبکر صدیق دلیل ان سے پدیات باندے کوش فامسکا نو عمر رضی اللہ عنو بیا واپس رکھ اللہ عنو والخامس افیدم توجیح دارے افیدم فائدہ لیعلمہ ان اللہ تعالی قد سوا فیه بین الخلق ما تفاد فی چی اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدات تعلیم ورکی چی خدای پاک پیغمبر او نور خلق پا مرگ کی یو شانده کئی تود بمری دا تعلیم جب چه مرگ پا بارک اللہ فاق قانون دا تود برابر خواک پیغمبری هم فضیلت جدا شده امام بخاری سلور دا باب تڑی یو کتاب الجهاد کی تڑی چه بابو نبقو نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتی دا باب دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دا نفقی پا بارکی بعد وفاتی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نبار وفات شوئے نا تارنگی کتاب المناقب کی صفحہ نمبر 501 کی باب وفاتی نبی دا باب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات بارکی تارنگی کتاب المغازی کی صفحہ نمبر 637 کی غوائی مرض النبی ووفاتی نبی اسلام مرض او داغت وفات مبارک دا باب دے او سلورم زلبانی 341 صفحہ کری باب وفات نبی دا باب دے مبارک دا وفات نبی اسلام کی در مشکار شریف کے باب کرامات کے اگر نباد 546 کی باب وفات نبی دا مسنن دارمی صفحہ نبری کی باب فی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات برنادی در معتاد امام مالک 170 صفحہ الدفن فی قبر واحد من ضرورت وانفاد ابی بکر عدت رضی اللہ علیہ وسلم وفاتی بعد وفاتی فد وفات نبی اسلام دارنگ شیخ عبدالحسن مدار النبوہ کی لکھی وہی باب وفات نبی باب قائم کرے دار شمائل ترمذی درشم صفحہ کی لکھی باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جامع ترمذی 136 صفحہ کی باب ما جاء فی صوب الواحد یلقا تخت المیت فی القبر دا منعقد کرے ادا تعبیر چیز نبی اسلام تلان دی سادرہ چولو پوشے دارنگی انور شاہ کشمیری اغم وی مانا ہے وی دا تحقیق آن است کہ مانا ہے تعلق روح با بدن مانا تحقیقی وی دارا چی دا جون حیات مانا چی روح با بدن کی دن نبی پوشے دارنگی دا نبی اسلام دا وفات اگا واقع بخاری کی ذکر دا کہ اشوی رضی اللہ عنہ وی نبی اسلام وبو سفرتی وی پک ویلاس دا که په مخ به راکه ای به ان للموت سکرات دمر غیر سخت دی دمر غیر سخت دی ادا به وی دمر غیر سخت دی کله به وی ای کله به چې یا علما علما رفیق لالا علما رفیق لالا علما رفیق لالا علما اوچت مقام سره دا کی ما اوچت مقام سره دا کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ ما چې نبی اسلام سختی دی او دروغ دی وته اور ما وی نبی اسلام تکلیف نہ رہتے دا خروف چو کہ اڈر کلی بدن کو نبی اسلام تکلیف پدی ہو دا نبی اسلام بدن دا دنیا دا ټول خلق و خیستہ بدن او خوب بدن خوشبوی بدن نبی اسلام دا خولی نا بدن دا بوی تش داشتن بوی ادمش کو دا برو نیشتے و آغا بدن نا غروخ کی درش پی تکالا پکی با آغا بدن کی پار شو آغا سنگ و تیش آغا وطن نا آغا تکلیف دا غو صرفا نور نبی اسلام تکلیف نہیں رسے لے خدا پوی کوئی بدی وانے نو ایمان چې دا هغه تکلیف دی نو دا چې وی څوک د تکلیف نه شي بچ کیره دمر ان الموت سکر دا ډیر تکلیف دی نو کله کله خدا هغه فرښتې ته په زور راخی کنه نو هغه تکلیف او کله کله بدن دور خوږي لکه انسانان دا بدن نشته کنه سره چې ما سره هر وخت ناس وي چې هر وخت در بدن ناس دی ما سره ناس دی خلک شته کنه نو چې دا ته بدن نه خواږه اوبه کې کبرو ده نه اوبه څنګه دي دا هغه بیا چوزی نه سړی ته تکلیف نه سي دا نه چې هغه ته تکلیف ده پرستو الله تعالی دي دا په کوي په خبره باندې دا کنه کانو خلکو نه چې کبرو دي نه ته تکلیف نه دي ولی هغه روح جدا کېدل نه وردا باندې اب بدن خلکو چې کوم تکلیف نه دي هغه ته نه پرستی په زور باندې خبره باندې پوښښ خبره ده لکه نبی اسلام وایي چې مور د بچی نه کپڑې په زور باسي دکا نو نبی اسلام دغه تکرار د مرګ راغلو تکلیفات نو هغه دی وجه نو چې فرقو تکلیف راتو بلکې هغه روح وطنه وطن د وخته ادا بدن د روح څنګه وته هغه داسې بدن خو نو او خوشبو بدن او پاک بدن خپل بدن انک میتون یګنتا تمړیون کې وینام او یقینا دای مړی دور کی بیا فراد قیامت پنځه طرف ته طالب جګړ باس بابای ته کوئی سورت مومنون کی تیر چون پرونو ملو غیات آیات زدا بیا بیا ده کم چې تقیده شي چې دا کم نه پوه دی خدای غی پوه کی دا شر پری دی اکای پوه نه شو چې دوم نور ملګری مسلمان خو به پوه شي کنه مومنون کړه نمبر 12 13 کې چې وای ولاغر خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار مكين ثم جعلنا نطفه على قرف خلقنا المضغه عظاما فكتبنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين مختلف ستيجون ذكر نطفه علقه ودا ودا ودا بیا وای فتبارك بیا الله پیدا کی په پیدائش بل دنیا ته راغلی فتبارك الله احسن الخالقين بیا وای ثم انكم بيقينن تاسو بعض ذلك فض دنیاوی جوان لمیتون لمیتون لم تاکید رو خام خام ریبا تموتون نوی لمیتون خام خام ریبا دا جمله لمیتون صفت مشابه پوشه لمیتون خام خام ری الان پی داخل کرده دا بتر کبی ثم انكم يوم القيامه تبعثون يقين تاسو پر د قیامت به جو نکول شي راشي جو دي قبر کې نناغه جوندی په قبر کې برزخ کې جوندی روح جوندی لري لکه څنګه چې علامه انورشاه کشمیری کوم کولو او دغه کوله څنګه داغه نه ده دا د شاه عبد العزيز کوله تفسیر یزیدی کې د آیت نمبر 28 سوره بقره لاندې تفسیر یزیدی کې هغه ذکر کړی دی چې تحقیق انس کې معنی حیات تعلق روح په بدن است او در قبر اصلا تعلق روح په بدن نیست پوشه روح جدا فروده بدن جدا فروده در روح به کله و دای کیگی د قیامت فرض باندې بیا در روح دی بدن ته تله کلو چې کله سلور میاشت عمر په خېټه کو در روح او دی کله کله چې مړ شو دا بیا بدن ته کله را دی د قیامت فرض باندې وای دا نفوس اوس په نه پویږي او سره نه خپل کار وکړي بیا غو یو کس وی انګریز وی ته پوځو ک چې واټ از دیس وی هغه دغه وته چې هاذا پای وی واټ از پای وی هاذا فرام میخه وی واټ از میخه وی میخه از مدرف کټه وی واټ از کټه وی کټه از سن اف سنډا وی واټ از سنډا نو به بچي اوس نه چنه پېږي او اذا چې دغه وکړ ډکشنري وکړه یا ډکشنري وکړه نو موږ وو چې اوس نو دغه بچي نه پېږي دا دوره نه تاوي نو دغه چې ډکشنري راځي څنګه درس کوي نه ډکشنري څه چې پوه شي زدينا دي ثم انكم يوم القيامه ان ربكم تختصمون چې اوس نه پويږي او سره چې نه په قران پويږي نه په حديث پويږي ظالم او شور جوړ کړي چې نه جوړ وای کم جوړ کم جوړ د دنیا جوان ښه نو که د دنیا جوان دی وطن او تاسو کوم زبان یو مشر تیر شهر قاضی شمشودین دا کتاب دی القول الجلی فی حیات النبی ترسم نو هغه په 144 نمبر صفحه کې هغه وای کم خلق وای چې وای چې نبی اسلام په قبر کې جوان دی نه کنه په دنیا جوان سره وای دین تاسو کوم اچې نبی اسلام ژوند دی نو لوازم دنیاوی ته نه منتفی دي او که غیر منتفی دي یعنی دنیا کې چې هغه باندې کوم فرایض د تبلیغ د قران د مونږ د روجي د خود حقوق ادا کول د بیان دا اشته یعنی دا لوازم د دنیا چې دا پښته او کدا پښته پوهه نو کدی وای چې دا وترشته نو بیا دا ته پوتګه چې تبلیغ ول نه کوي دنیا کې نن کم شر ده فساد ده وقار ده چې راو دي کنه او وای دا سره نه است بیا او دی وای دا اچانک خبره سره دا شر به ختم شي نن دا بریلیان او دا دیوبندیان په جګړه دي غیر مقلد او مقلد په جګړه دي یو مون پاکل شیعه او نور مسلمانان په جګړه دي قادیانه ټول دا مسلمانانو دا نور پر دا چې کوم خلک پیغمبر مانی چې لرو چې یو تقرر ته کې ټول بس هم نشي ټول بس هم شي بیا وای اکدای وای چې لوازم تنه منتفی دي یعنی هغه کار نشته نو وای دا بیا د قیاس خو دی وای جی بده چې لازم موجود دی یعنی جون شته لوازم چې منتفی دي هغه قاعده دا نه چې د لازم په انتفاع سره د مرزوم انتفاع چې کوم دی د خام خرادي چې لازم منتفی شي نو هغه لازم به منتفی کیږي نو دا څنګه ژوند دی ها که ژوند دی وته په برنخي ژوند بالکل او چت ژوند په ټولو کې د دنیا نه وفات شوی دی خانه انک میتون یقین ته مړی دونکي او یقین دای مړی دونکي دی بیا کنا ته فرض کما په دې درڅاغو بحث مباحثه وکوي او زجر غټ دالین دی چې د قران نه خبره بیان شو چې نبی صاحب وفات دې بیا ما تکذیب کوي فمن اظلم او توګه د غټ دالین چې دروغ په الله دروغ وای چې مړی ژوند دي او کذب سچ او تکذیب په قران باندې کړی چې راځه قران بیان شه د اوسوی پیغمبر مړی ژوند دي او دا نبی اسلام په دنیاوی ژوند باندې ژوند دی دی علی ته بیا هم آنه په جانم کې زائد او خطر کو زائد فرض منکرینو د قران اوس به شر هغه چې قران یې واره او کې لسه مکړه ولذي هغه کس جابر بصدق تراتلو کې په بیان د قران باندې وصدق به هغه کس هغه کسان چې تصدیق کو په قران باندې. ابن مسعود معنا کوي والذین صدقوا به. ابن مسعود هغه دا تفسیر کوي والذین صدقوا به هغه دا چې تصدیق کو په قران باندې. مداقه ادا بدل دي چې اولئک هم متقون. اولئک اسم جمع اشاره د جمع واشه او هم جمع متقون جمع وی دین صدقا وی دادن که صدقو بیره. علماء وی دو والذین نبی ارسان والذی جابی سقی آغا کس چرا آغا پا قرآن پیغمبر ارسان او آغا کس چی تدیگ پا قرآن بانی او بکر صدیق دا ٹک شوا خورت اولای که اون متقون دا صرف او بکر صدیق سر نره آغا دین اون بیم اصداق نخواه او بکر صدیق رنبے میں اصداق دیا تھے چا رنبے تصدیق دو قرآن کرے اس چھ سوک دو قرآن تصدیق کئی چھ قرآن کم خبرہ کرے نا آدھے بلکل چھو اینہ کمائی تو دیوئے بلکل قرآن ویلی اینہ مائی تو بلکل اب قیامت آمہ خجوان نیشتے نو دا قطان سوک دی دا متقیان دی پوشے پو سوا دا غنور سو دی دا غنور گند دی گند دا گندہ خلق دی لهم ما شاؤنا دی لبی آغا چه غواری پنیز درم دی دا بدل دا پار نیکانو دا بدل نیکان دا لیو کب کران لانو خام خالی ربی که اللہ دینا بدل آغا دی عمل کرو چا چی پا قرآن تصدیب کرو دا دی اغا بد گناه با اللہ ختم کی ابن دی برگری تا اجر دی پخی آغا ترگی دی عمل کرو کی اس تشجیب پا بیان یاری گاما اللہ را کافی دے کہ ایس تو بیمال گردی شئی یواد ادرگا علیہ السلام پہ یواد ادرگا دا مسئلیو کا کہ انہ کمیتو انہ مئیتو یاری گاما ایس اب نشتا علیہ السلام بھی کافی ناب دا آنر اللہ کافی دا پار دخبت باندہ کہ تیرے گیوا یرا دی یواد ایمان نو اللہ کافی ننے ہم دا اللہ مقابل سکول شئی وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ يَرَيْ تَا پَاقَتَا جِبِيدَ اللَّهِ رَحْمَتْ كَيْ چَتَا مَسَلِي مُكُو انُقْسَان مَتَا مِلَوْشِ شیخ قرآن مدید ہے دا ابو علی صفاح او دا امام عبد الرحمن اوزائی واقع بیانولا ابو علی صفاح دا نداغو دا باسی سلطنت موجد دینا دا دیر سخت سڑو نیحر سخت سڑو د ډیر زیات قتلونه کړی بې انتها او اموي سلطنت ده الټه کړی دی. ابو علی صفاح د چې کله دا وینې ډېرې توی کړې حتی چې د قبر دی دا اموي سلطنت اموي خلیفه ګان دی بدونه راوته د قبر نه هغې وسودوله هغې ډېر بې عزتي وله وکړه. نو بیا داسې چلو که چې علما راغونډ کړه دا د ټول ملک علما راغونډ کړه لوی لوی چې کوم علمات دا نه راټانګه سري نه لوی لوی چې کوم امامان دي دا راغونډ کړه او دی د رایې اخلي ځکه تاریخ لیکل کېږي که نه چې دا په تاریخ کې راځي چې ابو علی صفاح غلط کار نه کړی نو داسې په داره کې کېنوله یو یو ته مخې ته راته او ورته به رستو دغه مولا رستو به اجلات ولار و سبا کټاره به سقوا په یو تر با خبرو کوم دا شه نیول و اذن به ته پوس کو دي عالم نا چې دا ما چې سو کړو دا ما ټیکو کړه تا نو چې وګه به جتا ته ټیکو کړه ما و دې اته نه کړ غن نه تا چې دې خکار کړی تا بل ولا عبد الرحمن او دایو ایماوی چې په ما نه راضي ان ایماوی یار تم وایا خو بیا می چې عبد الرحمن فریدا مړه سبب الله له سې جواب ورکړي فریدا خدای استاد لړ بش ګس چل بوشي مړ بش یې ماړه کلک کا ودا یاد به شروع کړ چله صلی الله بیا ابن کافا اړه به لګي ری دی دا ډیر خطرناک سړیو و چې دا یاد به شروع دا اړه می دور کلک شو یې بس بیا می پروان و چې مال وخت دا جوا عبد الرحمن دا ما خکر کړ کبا دا ان ما ته وی چې تا ډیر زیات بد کار کوي و صدوی وی دا مخ سور شه در غونه دو مره ډیر خطرناک سړیو او دا ما رغونه دا سره وته دو مره استر کی استری شغلې تر صدوی به ما ته چې بد ذکر کړ دی چې طالب پلار پلار نو وجل دی خلکو نه رضی وجل په قصاص کې دا وی وجل جاهد او طالب خود نو وجل دی بل هغه باغیان نو اخو یو جائز حکومت او باغیان خودو چتا وجنه ویری دری دی او اعتماد ته خو هغه غل او تخدیر افلا چون بدن سټ وای زم جامی ګند نشته اې دې ری دی او زم یې غم خلق ناس وړه می دا ذکر پروا مزا مړه خو یو ساده لړ به چې تبا د الله دربار کې مخاوري دولاړ ان شاء الله تعالی وی ما ته پسا پسا وځو وی درا پاتې دم وی درا پا بار می اس تړلو ای په استور شي بناروان شو الهاره کې چې دراله وی ودره ما چې راشه د ورکه د موسو کا عبد الرحمن په زندګۍ کې چې کا بادری کدا د دې شکر خدا دا الله تعالی توفیق درکو د دې شکر هو ادا کا وی ما چې او داس به وکاو او د ورکه د موسو وکاو وی دې کې چې ګوره مو سو ا اسونه روان ګمنډ باندې وی ما چې خدای خیر دې بیا ته شو وی چې ما فتاوره تی دا وی ما دې تاب الرحمن ما چې او دې ما وی تیرا راګی دا ابو علی صفاح تا درکړه تاسو ته نام دی چې تا نن کوم خبر کو د درته خبره درکړه ویما چې ښا ویما ته لا واغسا وی چې په لار راتلم ته لا مخلي خلق کلا او اشرفای په گزر او یو یو اشرفای دو دو ورکوم چاله یو چاله دو یو کورته چې راتلم یو په کوم نو ټوله می ویشلې زر اشرفای ته ځاب کا اشرفای په سودا کروڑونه روپے کروڑونه وی هغه وی چې کورته ټوله می ویشلې دا دای کار چې څوک دنیا تر محبت ساتي هغه حق نشي ویلې حق هغه څوک ویلې چې دنیا ا دنیا تر محبت نه خانم علی الله وکافر امدا کله چې ته ریږي کنه دا دوم کر ته دا یتو علی الله وکافر امدا بیا وګور طاقت ته دي ان دې الله کافی دफार نفر باندې استفان ولید بالکل دې علی الله وکافر امدا ان دې الله کافی دफार نفر باندې بالکل کافی دې ويخوفونک ایریتا پاکتان چې بيد الله ندی مړ پدې کې مو کو دا مثلي ومن الله او چا چې ګمراه کې فريد الله فمارو مناد نو د پېدې د سوګلار خوند کې او مې دې الله چا توفيق ور کې الله د خپل دینو نشته د سو ګمراه کوم کې علي الله عاد الله بعزيز غالب انتقام خوند پر دې غستو دویم باب ختم شو خالص إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. جزاك الله. مقصد سورة زمر نفی شفاعت قاری بالعدلۃ العقلیہ صورت په پیلو بابونو کې تقسیم ده دو بابونو بیان شو د دې دان ترکمې قاری سے تلاوت او کوار تبر 45 پوری دا اتا تو نوی پدې کې دا دریم باب ده پدې کې اول دلیل عقلی الزامی او بیا بدغه ده کې نفی شرف دعا مثلا فی تفریقی بیا تهدید ورکی مومنانو تا بیا ترغیب ورکی الی القرآن بیا زجر بی شرک او بیا دلیل عقلی ولئن سألتهم دلیل عقلی الزامی او کته تپوس کی دی خلقونه کمو خلقونه دا تا چی پال پا نور یاری دا تا چی یاری چی اولیا بری مرکی نو آیا دی اللہ منی کنه منی او کته ته پوت کړي مون کریم نه چې مان خلقه سماوات او ارض چا پیدا کړې زونات موکا نو خامخا وای الله او الله مانی الله به مانی او تا وای بابا باندې ورکی قول بوز دادن و خبر را که ما دا چا تدعون من دو اللہ چا تاظرامات کوئی بید اللہ نا این ارا خبر را که ما را اخبرونی خبر را که این ارادنی اللہ کچر ارادو که اللہ پا ما بانده بزرد ما ملو تکلیف سلک تکلیف را سید حال هنه کاشفات ضروری آیدی دادرگاونا هنه را نخواه زکا پده که ویده دی پسند که نجات ته غلطه که درگا را را نور دا که هم امراج دلتا هون نا آدی دا درگاو نا لیره که هون کی دو تکلیف دار لا دره بکی نا استفام دن کار ده او اراده نیم بزرده یا اراده که پا ما با برحبان دا میرو باتیا آدی دا درگاو نا ممسکات و رحمتی بنده هون کی دو رحمت دار لا بند بکی لکه ما که ویل اوتور ده انعام که آد دبر سطره که وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ دارنگی صورت یونس کی ویل 107 کی وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِيدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يَشْتَرِي بِمَا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دارنگی صورت سورت فاطر کی ویل 2 نمبرات کی مَبْتَغ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا مُمْسِكَ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ نُزُلْ تَوَي وای اپره تم خبر را کئ ما دا چاتره مت کو وی دا الله نه کرادو کی په ما باندې الله د معمولو تکلیف نو ادي دا درگاو نه ته چا دا غي هغه در سوال خپلېږي نو ادي دا درگاو نه کار دفاع دور لر کوم کی تکلیف دا لري به کی نشو کور یا رادو کی په ما د ما د بیره باندې نو ادي دا درگاو نه بندو کی رحمت دا الله نو دای بغل شي شي وینې کنه نو قل حسبي الله وكافي ما لا الله كافي ما لا الله يا الله برحمت کوما علي يتوكل متوكلون ابدا الله ذات فرض انسان کی اس تهدید قل يا قوم اعملوا وقوم ما عمل کوئی پخپل طریقہ کوئی شرکیات بدات کوئی وسیلی او کوئی دا خبر چی حیات الانبیاء وغیرہ اینی عامرون زا عمل کن که دو بیانده قرآن دو با قرآن بیانده نظر ده چه پوه بشه تا دو پاگا چا چرا بشه تا دا چو با شرمه یغلالا او واقعی بایی پابان عذاب هم انشاء پا تباو لگی انشاءالله قرآن لرینده دا دا چا چه قرآن بیانده و رد شرک کو اچه دایی با بچه کتاب بچ که گی بیا این نامزل ناره کر کتابا پیشه کم را لگر پتابان قرآن ترغیب ورک قرآن تا بالحق که چه حق کارشی فمانه تا چاچه هدایت آزر پا قرآن بانی که ناسا فلیدم تی فایده دادان دا دنیا آخرت خشا فمان دا اللہ توک چه خطا شا شیطان خطا که نیقینا نا سزا دا خطای دا پده بانه دنیا که زلیل شی دا فیران اخبو که بنا تی مال می بیدا لگ عزت پی خرابی گی آخرت که بجانم تا دی فمان تالی بی وکیل آنه تا پده دی موارستا کارده که استادی موری دا نه چې ته دی په قران ته کینو استادی موری بیان دی وکړه او الله یو توفل انفسا دا فی ذم دلیل عقلی دی په دې کې دا ثابت چې انسان ته مکمل د الله په قبضه او قدرت کې کپوی خیم د الله په قبضه کې او کپ او دویم د الله په قبضه کې دا الله قبضه نه بهر نه یت محتاج الله ته عاجز پیغمبران مر راغلی کنا او د کېدل به کنا ابدی آیات کې ډیر عجیب عجیب خبرې الله یو توفل انفسا الله قبض کوي روحونه د بدنونو حین موت په وخت مرګ دی کې ولتی او قبض کوي هغه روح لم تمت چې نوی مړ فی منامه په خوب دا کې نو کم سره چې مړی دا روح الله الله قبض کوي فرښتو په دریا اکم سره چې ودشي مرني دا غره هم قبضه کی خدای مړه هغه ته داته قبضه کی واپس بیا نه راځي انا بیا هغه بدن کې د خدای د طاقتې روح دا قبضه خدای دې ژوند دي دا روح چې قبضه کی الله خدای کې یو اثر دا روح وي یا مکمل نه قبضه کړي یو هغه اثر په کفاتی اکما چې په هغه باندې سا اخلي ا په هغه باندې ذاتي خود را خدي د کبه فاتي نور نو ده دی وخت کوم کار نشه فاق کوم کار نشه امام ابن جزئی رحمۃ اللہ علیہ تذہیل کیا معنی کئی وای معناها تدیات معنی دادا چې ان الله یتوفى النفوس بنی ادم علی وجهنا الله باغ بنی ادم روحنا قبضه کوي په دوه طریقو سره احد مې یو طریقه دادا وفات کامل حقیقیه وی الموت یو روحه وا قبضه کوي غوفات کامل غوفات کامل دی حقیقی دی او دغه مرد دی و ثانی ادم هغه دی چې وفات نوم چې هغه د وفات نوم دی دی وپدیتا دی ته وفات ولوي ذکر لئن النائم ذکر وده چې دی کلمې دی په شان د مړی دی تی کونی لا تر په دې اعتبار چې دی نه ویني نه وین نه وری چې ته ودش دی ویني ته چې ودشې نو تبینه اوری چې څو یې شونه نو ستا بیت شو وای لئن النائم ذکر ادا ګر شافی مسلک دی وای ما وای شافیانو چې مړی وری دا شافی مسلک و دی لئن النائم د دې وجنه چې ود کلمې دې بشاد نه مړی دی تذهیل کې دو جلد کتاب دی او شو قران په اخره کې د تذهیل نه اگر به اکثر کرده ده که شو قرآن به تعریف کچ ده لند تفسیر او دیر کامل ده معنی دیر خولی دیم لیانا نایم کلمه ای ته ده که چی او ده پشانده مڑی ده هی کونی فدید بار که لابتر و نی نی او ناوری ده خواسان شو کنه پوشه او مدارک با دیر بانی که تفسیر با ده هنفی آدم ده غوائی ای یا توفا حین تنام ای قبضه کئی دارو ہو وقت خوب کے وی تشبیح لنائمین بالموتا اودوی دودو تشبیح ورکتا مڑو سارا حیثو پدید بابران چی لای امیدونا چی دا لای امیدونا چی دا اودا چکم نی تمیز نشی کولی چی دا سڑی را تا گلار دیکھ خدا اتو گلار دیو کنا ولی تطرفونا انا ندی تطرف کولیشی نخوادی دیشی کما نل موتا کذالک لکا مڑی چی سنگ دی لکا مڑی چی دارانگی چی نسوی نیا نساوری پا در مانی دیکی آدی مثال دا تخیم موسا پا قرآن کی چی او دو ما نفیگی او مڑی نفیگی پا مڑو کی او گره ول نمبر پیغمبر دی پیغمبران سور بقره او گره آت نمبر 259 درم سفارا 200 او یو کوم شپه نمبر اته وګورئ پیغمبر دې او دې شوه دې لګي وګورئ تماشا څنګه سوی او کله دې یا ته ویني هغه تړه مره را قرضې تیر ده ویني دې خبره چې تیر په وکلی باندې وای خاویتون او دا کله پروته والا او چې په خپل چتونو باندې قال ویلې دې اتفاق تقریبا د اکثر علما داري چه دی دا سڑه سو کو دا حضر اسلام پیغمبرو دکن سر اللہ خبری کری یا داریک خود داریک خود نبی دکن داریک خبر بو دنیا که اللہ موسیٰ علیہ السلام تر کری اخو بطور فرختی و تر خبری ما کری کنا نو آمو خلق فرختی فدر خبری خود نکری اللہ قالا وی دا انا یو خیاض اللہ پڑکی وی چه سر پکم کے پیت جوندی پکی اللہ دا کری والا چه ما شمان پی جوندی کے او کنا دغشان بعد موت فرد مرضی فاماتا اللہ میتا آمین نو مرک دلا اللہ سلکالا دے مرو سو ما باتو بیا جوان دے کو سلکالا قالا وی اللہ کم لبیستا سو را وقت تیر کردے دیدا کی قالا وی لبیستو یمنو بعد ما وقت تیر کردے یا ورد یا سی ستر ودے قالا وی اللہ نا بل دیدرام نا تا یو ورځ نه تر بل لبستا بلکې تا وخت تر کمیه تا امن سر کلونا پیغمبر زموږ کې فاضل لاندې او هغه ته د خدای مړي جو دي دي او مړي دي امړي او ری داس دي پیغمبر زموږ کې فاضل دي هغه ته دي دي وای کوجش نشین بر خبر برد مردا به دانت ماده نار اما چې چر چې په قبر کې مردا ته پته ځه ماده او خطر دي ادا یو یوسف گدا در زمودین اولیاء در دربار یو منجور دی آقا کتاب نسائخ لکھلے دے تو فتو نسائخ آئے کتاب اکواس لکھلے دے وہ کتاب کرا رہا ہے مڑوینی داغی جواب بیا کرے ابو الحسن الدائری کچکول نامہ کیا کہی اوئی نشنوت او گئے احوال اقوال زندہ رسول حق عزیز چوبا مردہ آغا وئی نمردہ ہے چبینت حال زندہ اس یا مڑے د جواندو اس حال نینی نشنوت او گئے اقوال زندہ او نہ دے چاہتا دے پہ دے جواندو خبریں ہونے دے چی رسول حق عزیز چوبا مردہ حق پیغمبر چاہتا ادھر سام دے اگر آم مردہ ڈیر چاہتے دے مدد مردہ کی ست سال مردہ سل کال پس مکی کی دپات وی مرد پرو تو آتا پتن لگی بے خوالات اس میں محتاز قرآن قرآن کو عبور کھنا چاہ اللہ وی انک لا ترموتا دیگر جا ہم دے قرآن خافر آوان نور دانو کیو اللہ وی لی آچے انت دوم لادن یسمہ دعا کم دارنگی وما تبی مصمی منزقور نور دانو کیلی راگ لی نہ دے بھائی مڑی مگر پیغمبر دے مڑ دے مڑ شوئے دے مکر پاتر دے اگر نہیں دے نہ ہوئی او دارنگی او دیا دی او دے شیوی دی سورت کاف ہو گوری او دے شیوی دی او درین سوا نہ کارا اللہ او دے کری دی اجرا پاتے دلی دی یو بلنا تا پوس کئی سورت کاف آدم اللہ سم ہو گوری وکذلک بعثنام شپارت پیلا سمت پارا وکذلک بعثنام او دا کرنگی پورتا میکر دیرا لیتسا علو بینام بعث پا مانا پورتا کولو پا مانا جو دی کولو مرازی دوڑا مانی دی خام دا کرنگی پورتا میکر دیرا لیتسا علو بینام دا پارا چی تا پودو کی پا خبال میں بین کے قال قائل منام وی اوین کو دینا کم لبیتون سرو وخم تیر کردے قالوا لبثنا من او بعضهم ويدي مغوختر ويدي مغوختر كي يورز ياسي صدر وذي قالوا يا الله قال ربكم اعلم ما لبث ويورز اقول الله سوي ادم بردو فتشي سوكري ولبثوا في كاتم ادي وختر كو فغار فلكي ثلاثه مئات سنين دريسو كنو ذات تسخا او زياد كي بيارا بنو تين سو نو سال تین سو نو سال اس پوشے پہ تو دل تک اللہ پاک مڑی مشابہ کری دے دو ادو تھرا دو ادو خطا تا پتہ لگی کنا دو مڑ خطا تا پتہ لگی دا دو ادو پتہ لگی کنا چاو تیر ادی او اگا تو ترخواہ کینا تا پتہ لگی تا خبری کوچی سو ویخشوئی نی نستا خبری غوری تو چی بڑی سو جو اندیشوئی نستا خبری سکو ہوگی پوشے پہ خبرہ تو اسے انہوں نے کہا بیعتا اللہ ویلی ٹیوشنو نہیں سے مغصب اللہ ویلی توفل آنفوسا اللہ قبضہ کی رونا دبادنا بواغد مردے کے والتی او قبضہ کی آغا روح لم تموت چی نی مرس نی مر دو قبضہ کی یہ فی منع میں پخوب داگی اس عدم خیدہ کو رکھا اٹھو تفصیل چی ماؤں کل آگی حاصل اس دارے فیبت کلتی نیسار کی اللہ زان سہا آغا روح قضا لی الموت چی پیتا لیکڑی فاغبانے دا مرگ ایساری کی تر مرگ تر قیامت پوری دا اندر اپری بدن تخا بدن دندر اپری تر مرگ تر قیامت کلی چی قیامت شی بیا بدن تراشی تجوائی جوان دے دے نا روخی جوان دے بدن دے جوان دے ویرسل اخرا ار اپری دی اغبل تر نیٹی مقر اغبل کم چودی اگر تا روخ را شی بیا وان بیو ترائی جاو اگا ویخشی ٹھیک شو اس خبرہ انہ فی دارکل آیا آتینا یقین پر یہ بیان کے خام خام خام خام دلالی در اللہ دے والی خواہ قبل اچھ سوچ گئی در اللہ پر کتاب کے بیا تجرم شرکتا ہمیں تخذو من دون اللہ علیہ چے قرآن نہیں ویلی دا بہینو آیا انہی ولدائی بید اللہ نا شفار شفار خلاصہ ان کی فضور وہ اگر چی دید ایداتی چے تچوئے داخلہ سنکی اگر چی دے چلائم لکونا شیعہ واقدار نیش شی ولا اقلون انا پوکی اسلا پالتا انا خبرنا تا فیجن ننو بل جواب کی قل اللہ شفاعت جمعی وی خاص اللہ لہ اختیار دخلاص اللہ ٹول دا مانا کتو کی چی اللہ لہ شفاعت ٹول اللہ بچہ شفاعت کی شفاعت اصل کی شفاعت دے یا واحد دے شفاعت دے نو شب عادی تو ہی چی تیو کار نشکو لیا بلتا ترمدن شیو تا ترمدن کیا کار ترمدن نو مطلب چې دی تا سره یو ځای شي ستا شفاعت کې دا نه نو قل لله شفاعت جميعا و خاص الله لدی خلاصول اختیار د خلاصول ټول لکه مالک یوم الدین له ملک السماوات والارض خاص دی الله له اختیار د اسمانو د مکوره بیا ودی الله توفات کړی شي او بیا دجر مشرکانو ته په انکار د قرآن ودا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي بیان کړی شي الله یکیو چې یو الله جت روا دی مشکل کشاده دا تا دی غوست دی ابي کو گنور بيستر گوينه او بلا تو دول کوي ايش مادت قلوب الذين تنشي زړه دا کتانو چې ما دړ په اخرت باندې چې قیامت نه مني وي دا سم سري کوي د مسواک په سري فکر دي نو د مسواک ضرورت خلقو ته او نن زبا دا او داس ضرورت او داس چل خلقو نه ور دي دا دې سکي وایدا ذکر الذين من دوني او کله چې بیان کې شو کتان چې بي الله نه رحمت کوي دا غی کرامات د دروغ چې کوم خلکو جوړ کړی دي چې اسمان ټیک کړی اوس مکه ټیک کړی دا انور را کوټړو مې اته بیا تفسیرونه دا تا به وي خوشاله خوشاله کې دا تو کوئی چې بین الدین اجبری یا اسمان تیری زمین تیری یا کنه ولیا دي کدا چا وي چې شم تر دې بابا تر را کوي کنه ولیا دي کنه نو دا ته پوه دو کا دا ولی وای وای دا غره چې هغه خور کړی و نو په ملتان کې ګردولا ملتان کې ګردولا چاور نور کو چاور نه پخور دې غوسه نور سره کوشا نور را کوس کړو غوخه پیری تا کړه ته څه زبره دوی و ته وی ورته چې دې دا راځي ملتان یو یو نه درا کته کیږي دیو جو ملتان کې ګرمي ده زیاته په دې ملتان نه زیاته ګرمي او سی بیا غلا کې کړه سی بیا دا کې غدې زیاته ګرمي ده صد ملتان نه زیات ګرم خاله بدبخت وه ادا نور چې درا کوس کو ان دا نور د دې اختیارو اچ را کوز کو نو چې وګ خلې دین دې اوس په دې چې دین دې دې به بریت شو دا نور خو د دې سایندانان وای چې کله دې خپل دا چې کوم ډول الله مقرر کړ کدی نه دې یو دوی چې برا کوز شو د دنیا وو سو دي دا خو دې په منځ کې فردي الله مقرر کړ دي که یو پرده لري شي دا به ختم شي د دوار کې دور لوي تپش ته دور لوي فده کې الکترونیک پاور ده فده کې دور ډیر د دور بجلی ور کوي په سیکنډ کې کم چې سر دانا دی وای چې په یو سیکنډ کې دا نور دور بجلی فاس کوي د ځمکې ته چې کده ک بجلی کې ذرم کم راغی دا ځمکه به ختم شي ا که سیوای کړ بیا هم دا ختمې دا ټول پردې دی مخې ته وتا حجابات دی وتا دور بجلی د ځمکې په کار ده چې په یو سیکنډ کې که بجلی د ځمکې څخه خرج کړي د نور نه نو د ک بجلی په کاربونو باندې شانسته دا خو الله تعالی مفته کړه در کړی ده د نور د بجلی دا چې په دې دنیا کې دا سید هم د نور هغه حرارت دی ا دغه د بجلی د شیا جوړي د ارشي واجه نو نور د په اختیار کو چې را کو دې کو وعده ذکر الله وحده او کر چې بیان کړي شي الله یکیو چې ولله د تروا ده مشکو خوشاله نو ايش عبادت قلوب الذين تنگ شړوندا اکتا چې ما نړۍ پاغره اړې تنگ شي اډړه غتنګ سه په مخ راخ کړ شي وذا تطالم اتنا بينات تعرف وجو الذين كفروا المنكر ترتي اج کې تاسو زو په اتر په اتر کې او کر چې بیان کړی شي وذا بوشه وذا تطالم کل چې استې شي په دیوانه اتون دا وعده هو د توحید بیان کی غرض شرکی کی تو ايش نو تعریف وجو الذين كفروا منكر فیتا تو کی روان تا دی روان شي دڑا غاسر په مخ کار شي وایدا ذکر الذين من دون او کل چې بیان کې شا کدا چې بيد الله نه رحمت کوي دا غي کرامات د درو خلق شروع کی اذام یستبشرون دا تا په دی وی خوشاله خوشاله وای خطر اخر او سوال قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان

یا هدف دی یا پاتر سم اے پیدا کوم زمانو مکو دا عالم یا عالم لغی یا عالم الغیبی او پو پو پړو په کار باندې انت تحکم بینهم بینه با ته فیصله وکا په مند باندې ګانو ستاکي پات کی دی پای کې اختلاف کوم کی خدای ته فیصله وکي مونږ مسله بیان کا هچې مړی ناوري ادا مونږ مسله بیان کا چې پیغمبران ژوند دي په حیات برزخی سره او ژوند در ټول نو چته اده وی نه پات دنیاوی سره الله ته فیصله وکي چې دې کوم کی اختلاف کوي ته څنګه مونږ فیصله وکي یا انت تحکم تو فیصله کې فمن د بندگانو پر پات کې د دین نه اختلاف نه نه پر سر اختلافات شروع کړي په توحید کې او پوجرتونو کې الله ته فیصله کینو اوس تخویف هغه چاته چې په قران کې اختلاف کړو ولو ان الذين ظلموا د دې آیت په باره کې راضي وای دا آیت چې څوک وای ادا الله نه غواړي سید ابن جبیر وای وای ما ته قران کې دا ته معلوم دی چې هغه آیت څوک وای ابي الله نه سغول الله ولور کوي هغه آیت دا چې اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختلفون الله ولور کوي یعنی کده یو قسم زبردست وسیله ولو ان لله نستخف ولو ان للذین کچرشی تفاتا کدان چې ظالمان ظالمان شرک کړل بل ثورا مات کوي وسیله لټای شی ظالمان لازم په مکی ټور او فشان د دې سره د نور دبل شی لفت رو بی من طول عذاب فی دیا ورکی فاغی بانده دا من طول عذاب دا بد عذاب نا دا بچاو پرا دا قیامت نما تو خبر منو دا لو جواب حضب ده تاکہ صورت مایدہ که تیر شو دا مرد 36 دی که ما تو خبر منو قبول بنشی دینا و بدالا من اللہ او قارا بش دیتا طرف دا اللہ نا چنو دی پای بانی گمان کرن که دی خوی چه من خک کارو نکو کنا دای خو چې دا کار خو منګه ډیر خره دا به تفاوت ولګي ته قران خلاف کوم کول نیوړی اوري وسیلهشته په دې نه ستشته او بعدا او بعدا نام اثرګن مشیدې د پاره بدای دا دې کړو دای خو لا مګ نه کای کوم هغه دې چې وسیله مسلې کولې وحاق بهم انا دل بشبر بان سزا دا چې دې پر ټوک کوم کې قران پر ټوک د قران خلاف دا قران تر ټوک کړي د قران وینا کمه ایتو نه وینا مې ایتو دای وینا جوان دي قران وینا ان کلا تو مو دای وینا او قران په دین ما را وینا اخلا به دا ټوکې نه دي فایدا ما اوس حالت د مشرک انسان فایدا ما تر انسان کله چورته کې مشرک انسان ته تکلیف د چغه کې من ته یا الله ثم اذا خولنا نعمتا بیا کل چور کوم دتا یو نعمت د خپل تر بچي ورکی مال ورکی نو قال وید انما اوتیتو علی علم یقینا را کړی شما ته دا نعمت علی علم پساب د پوی زما دا زما تجربه یا علی علم په لم باندې دا الله په ما باندې انشاء الله زه دی لایق ما جواب نه نه دا فتا الله پوی نو چې دا ته لایق نه وي بل یا فتنه ته بلکې دا امتحان دی لیکن زیاده خلقونه لا علم نفیگی پتا اکثر ویلو دا خبرہ کدان چی مخی دینو قارونو دا ویلو اچھ انما اوتیدو علا علم عندی سورت قصص کی ویلو کن آیت نمبر 78 کے قد قال اللذینا پتا اکثر ویلو دا خبرہ آقاتا چی مخی دینو فائدہ ورن کرا گئی تا آقا چیو گئی کون کی آمال دول سب فائدہ ورن فاتابو سیاتو ما کذبو ورته دا غیتا بادای د خپل عمل اچ کړو ولذي ظلموا کذان چې ظالمانی مشرکان دي من اول موجوده ونه اوس چې دا خبر کوي زر چې ور دي تا بادای دا غ چې کړی دي اده و ما موج به موج دي دې کمزور کون کې الله الله چې رحمت اخلاص ا نه پویږي دي چې الله پراخ مال چاله جو هو چې تنگي چاله جو هو شیدا د الله کار دی ان فی ذلک الآیات یکر په دې بیان کې خامخا دلایل د الله دی او د قوم له ایمان راوړي د الله په کتاب اوس ترغیب ورکې توبې تا ټول عمر دې بدای کړی ټول عمر ظلمونه کړی دي د دنیا دې خوړلې دي د غیر الله د دنیا دې ورکړي یا کله خلاف چې بابا مې خلاصې او توبه وتره شه قل یا عبادی الینا و بندگان ته چې او د ما بندگانو آکتا اطرف والا انفسهم چه زیاده کرده پخپل دانو بانه شرک کرده بیدات کرده قرآن خلاف کرده لا تقنطو برحمت الله من امیده کرده ده میرا بانتیاد اللہ نا پیشک اللہ بخنه گرد گنانو طول گنانو اللہ باب کئی انیسا کی چوئی لوڑ تاریس کئی چه ان اللہ اللہ خورن شرکا بی وی خورماتو ادا کلمه شا اثر کرده شرک نالاوه چه طور گنانو دی نو دا سړی چې د الله کتاب تکینی دا معاف کیږي چې کینی بیان شروع کی یو شرک داسې یو عمل دی چې د متوبه واسي که توبه نیستی او تر قرآن نه ارته وکړې چې ستا دا عقیدې چې بس وګورې بس وراسي نو معاف کېدل دي نشته انه هو الغفور رحیم یقینا دا الله دی بخونکی مهربان راو ګرځي الی ربکم یعنی الی توحید ربکم یا الہ کتاب ربکم راو کردئی دا اللہ کی تخبر رب کتاب تا اغاڑا کی رئی اللہ تا مخ کے دیا چرا بجتا تا آدم بیا مستاق امداد نشی کولے بیا ترجیب لر قرآن واتبیعو او تابیشی دخکول یا کتاب چرا لگر شیطا تا درفتا نا مخ کے دیا چرا اجتا تا راشتا تا تا آدم نعذابا طالبا نفی گئی خکول کتاب خکول خبری اخر حدیث پوشه دی کتاب توی دا خکل کتاب ده پوشه انتا قولو او دا بیانی چه کی نی قرآن تارکان انتا قولا نبتون چه اونو یا الی اللہ تا قول نبتون چه اونو یا نبتون قیامت که بیا دا عذاب وقت یا حطرتا و اپسود دما پاغمان چه ما کمی کرو فی جنب اللہ پا حق دا اللہ که بیا بدا وی های چه تو قرآن تا ناسوی وان کنتو ایقین ومدر لمن ساخرین خامخا دا ٹوکو کون کنا ما او ٹوک کوری نو آئے آئے بیا بدا وائے اس کی نراش ٹوکی مکو کنا او تقولا یونو یو نفس و ان اللہ حدانی کجرمات اللہ توفیق را کرد نخبل کتاب خامخا ومدر دا متقیانا اللہ مسلمان کرد نور سکے راش کی نکنا او تقولا یونو یو نفس فاقوا کیچوی نیازام چلو ان علی کردن ہائے کاش کچر شیما لے وارک لے دنیا تا شمدر نے کاننا نو کینہ اس کا نا بلا بیشک خد جا اللہ بوتی بیشک خد جات کھایاتی فتح اکتر آگلی تا تایا تو نظام تقدیب کو تا پدیبانے اور زاندگاٹ گرن زاندگاٹ گرن کن تمیل کافرین اویتا دا منکرین افراد قیامت بینی با کتان چی دروگوی پا اللہ بانے پا اللہ دروگوی لے چه مڈی او ری امڈی راسی و جو مصودا او وسیلشت دا دواتو مخونه بیت تکتوری آیا نده پا جانم که زاید اختون کرو قرآن و نجل دینا اخلاق بکی اللہ آکتان اتقو اچه زانی چه یردلو دا اللانا یردلو دا اللانا قرآن بیان کرو بی منفعاتات ایم پا سبب دا بے مفادت ہمم پساب ہمت بے فوز ہم ہمت اکڑو گرمے کراتل سردائی کراتل باران کراتل پا گٹو بنا دو برشن بنا سو تڑکی دلنا تنگی دل تسڑکی دل با خویا تنگی دلنا نو دی غیمت کرو دا اللہ کتاب در آگر دون نو دی با اللہ بچ کی لا مت و مستو او بنا رسی دی تیسا سا استقلیف و لا مخجاتو نو دی غم جنشی سلور باب الارو پینزم باب ترخیر دی پینزم باب که اول دور توحید پاتر دربانی او دا اوم دلیل اقلیم دی چه طول مخلوق دی مختاج دی و متطرف سنگشو تطرف دو خالقیت بکار دی اللہ خالق کلشه اللہ پیدا کن که دیاروش دی که پیغمبران دیا مخلوق دی که اولیاء دیا مخلوق دی که پرستین دی مخلوق دی یہ مخلوقی نو خاجی دی ناغم و تصر دی کم دانشا اللہ اک دی بلنی سنگشا داتا سنگشا غوث سنگشا وو اللہ کلشه وکیل او دا اللہ پرستید من دی موار دی لہو مقالی و سماعت و عرض خاد بیا لالا چابیان اسمان از مکو دی دسمانون دا خدانو چابیان از سقه دی دسمکو دا خدانو چابیان از سقه دی وی من شن اللہ اندانا خدانو اللہ ما سقه دی نیشتر مگر ما دا خدانی دا غی دی تا سلوستو سورت حجر کی آت نمبر 20 کی غالبا دیو جنا منګر ته کې د شیخ عبد القادر جیلانی په قول ذکر نو چې یا طالب الاشای من غیره ما انت عاقل اے غختون کیا د سیزونو د الله نه بغیر د بچانه ما انت عاقل تا کې کلیشته ته وې هر شی له ته په خدای الله ادا ته شیش ته د الله خدانو کې نشته ته بل نه غواړي وای الله وای ادغت ادي دغت ايات بيش بدل كي جوي من شان الا عندنا خدائن وله مقادر سب مقادر سماوات الارض خاص دي الله لا چابياني دسمانو مو کو دسمانو خدانو دسمو کو خدانو چابيان الله ته نو داتا پر کم نه راي غوث پر کم نه راي بدبخت ولذي كفر بيات الله تخویب آکتان چینکارو کو باید دن اللہ بل تغوثی وی بل تداتا وی نولاک امر خاطرون دک خزان داتا ونیان بیاندر و آبا غیر دالان تأمرونی آبود ایوها جایلون آبا غیر دالان تصویبنا کوئی ماتا چیزا عبادت کما اے جاہلانو جاہلا تما تو چو قرآن تیر بلاو بل سراوانا جاہلا او توای چې بل تاسو وکړه جاهلا ولقد اوهلك دلیل وای او فنکثر وای چې تاته عاقته د وای شو چې مخکستانه پیغمبران وغه داله لئن اشرکته کجرتا شرک قبول ته आवाज وکړه بل حاضر ناظر مشکل کو شاو منه دا ته دی منه لئن اشرکته کجرتا شرک قبول ته فطن عملک خامخا برباد بشي ست عمل مزروجي حجنار صلی الله علیه اما که تیر شو په سورت انعام کې آیت نمبر 88 کې پوښ ذالک هو الله یهدی به میشا دا توفیق د الله لري توفیق لري په دې چاله چې خوغه شي اتل فرمان چې ذکر شي آیت نمبر 88 کې انعام کې بیا دا ویلو چې ذالک هو الله یهدی به میشا ولو اشرکو او کفر کړي پیغمبرانو شرک کړي فرض کړه لو د فرضیات لري لا بطنا لحبت ان ما کانو یعملون خامخا پر بادشی او دی دین آغش دی کون کیو دا پیغمبر عمل کشتر کو که بلتے داتاوی بلی عدر نادر منا بلی مشکل روشا منا بلی علم الغیب منا دا پیغمبر عمل پر باد دی نو دا چی مولا تے وی بل علم الغیب دی دا عمل پر باد دی نو موتی تے وی مزار چا پتی کی او غوث العظم بابا تا وی داتاو تا وی مشکل روشا منی حضر منظر نادر منی خدا د عمل برباد نه دي چې امام دا خدای د امام ابو نفر په ټول مسلک دي او ال امام زامن امام ذمہوار دي کر امام مس خراب شه انده مسلمان ټول خراب شه امام شافعي وی وی نه ال امام ليس بزامن امام ذمہوار دي و جن امام شافعي مسلک ده چې امام هم کړت کړه نور وکړت کړه نو که امام نه غلطي وشي انده امام مس خرابيږي یو ځل کوئی که ما موز کوئی جماعت که نو در سر نولار امام سر مادگر موزو نو ما تر او کس ادره دا انا اغا نیو رکات تلو نو چه منگ موزو سلامی دا اغا ما تر کمو اغا پاتی دیکو تی اوقات را اغلی پدی شاہ بانداتی لاز کی خود و سر جو خود ریزا ما چی دا دستو کرا خود ما سر نو خبارا اللہ تی والا پدی بانداتی کی خود اغا سر جو خود ریزا نو ما خو ذکر اسکارو پر کوئی دمه قتل ما چو دیس کئی نیچ دنگ اگر ٹیٹ شا اگر دک پتی دمه اللہ اکبر وی اندیمو تر ٹیٹ شا نگر سامی اللہ علی مخان اقمان حمیدہ وی اندیمو تر نیخ شا نگر بیا چلا اندی تا دیمو تر بسر نا پسل او رب رکاو داغ ناکی ناسا داب کی ناسا زو سوات پا انتظار مورگ دیو اس کا خلاصی گند ایدوار در برابر ہم او دو مسئلی زی خبر نیم پخ پل زانی بان کل کل دا توشی خیر چای موزو کن مواتیلی گلا تاسو کرو پیدا من موزو که نو مداد داده پدی موزو که بیا ما ده خپل مقتدیو ویده مستا موزنه ویده ما موز شویده پویا پا مثلا ویده ما موز شویده ماله که نه شویستا موز ویده ما شویده اول سڑه خلال عددان لموزو که ویده ما موز شویده امام سی بکتو امام سی بیسی چل دیجی ما داشتا اگو خانده یه عجیبی خبردارا ویده ده موز شویده دده موش شده ما اولی بس اگه هم دوره یا با پویا و یا با نو پویا اگه دده موش شده خواه ما خواه زلیر خپه شوما چر دا څنګه چر شو زمنګ یو ملګرو عبدالرحیم مولانا سیبا هغه صدلان ماته دا شان چر شو هغه خاندلی دا چر ماته شو په ما د بازیګر موزو کا انی چې موز میو کا د یار می جوړی زما خداس نو نه جوړ باز یو د مسلمان جوړ باز موز خوش امام دې مندر کې نه ښه ای ولی امام چې ما او داس نو کړې او زدم او داس کوم بیا موز کوم وستا نه شه د موږ شوې ده امام دې جله کس نه شه نه ستا نه شه او تور شو داس کو خپل موز کوم شوې ده ښه یو دو ته ما ته چې مولای صاحب دان کوه کا مسله وګورم بیا خبرو کا ته نه پوهه په مسله ی خلک نه ایدا ریان دریان شما ویران پتاوی ګورما شاعری را باسم او ایرانی را باسم هندی را باسم پتاوی می لټ پړ لټ کړی وی مسله نه راو دی یو نو مام را باسم کتابونه را تا ډیر ټول مې کړل پای بس فدی را باندې بیږي چې داسې چل وی نه تا می خیال شه شول اسلام را فدی کتابونه ته وی وی د نر بچی عالم نه کنه وی چې راو مې هوته مې هغه مسله ډیر حق کولا کړه هغه دک خبرو کړه چې د حنفیانو په دین باندې امام ضامن دی نو کله امام موز شي یا یو داس نو یا ته به موز کې غلطی را لا ان ټول موز فاسد شي خراب شي باطل شي یا فاسد شي او د امام شافعي مسلک داره چې امام ضامن نه دی نو کله امام موز نه شي بیا داس ولاړو او یا چې کوم نه سر تیس موز کوي ته نه لاړه په موز کې ان نور شي دی غیر مقلدین په زموږ لري غره دایم دا کوم د خامس تک دی چې تا به شي کیس به کړی او ورته بس تاسو خراب شي هغه وای منی پا کنه په کپرو منی لګیدلی خو چې اوچي لوندنه ان جما خام نه منی په کپرا لګیرم سر د خام خو چې شي ان به زه به موس کیږي او وای چې आवाज چې بوی په سړی نه لګي आवाज کوم ټارونه کی او بیا مو خیر که باټ په پمازه مازه دي نه دی نه یې ارتو دریږي ارته چې سړی ارتو دریږي بیا आवाज نه کوي کنه دا تنګ چې دریږي نه خامه خا چې دریږي بیا ټر ټر आवाज کوي نه ساده چې ورته دریږي موزه خراب شي ګره ها موزه به خراب وي نو دا یو مسلک دار شافعانو چې ال امام له ته بيزامینونو او زمون مسلک دار چنګو ال امام زامن ایمان امام چې کوم ذمہ وار دي کله امام موزه چې مشرک دي امام مخته ولاړ دي داغه موزه نه شو ستاد کوم نه نو شو بدعتي دي ان بدعتي موزه نه شو ستاد کوم نه نو شو چې موتی سه وي اجازه به موز کیږي الله نبی اسلام ته وي لئن اشرکتا کتا شرک د خدای صفات دې بل چاله وي یا د مخلوق صفات الله ما الله دې محتاج وګړي چې نه ته ولي دي دایته لحبتنا مالوک خامخا بربادشت عمل تش بربادشینا نه ولا تکونن من الخاطرین خامخا شیبتا و نبی صاحب خو نه کو شرک خدا تا ته ما تنبیر کړي چې کفر ته ما محبوب پیغمبر کفر کا غشر کو دا عمل برباد مستاب نه بربادی بل الله فعبد بلکه خاص د الله عبادت کا او شد تا بدار د الله نه او زجر مشرکان ته او تعظیم کو مشرکان د الله پر تعظیم ا چې خدای صفات بل لوی ده او د الله به قدر ده ول ارض حال لا ده چې زما کټول په قبضه ده الله کوئی پر د قیامت آسمانه بران غخ دشي په خیلات د الله کې د الله قدرت ته وره قبضه وي ګوټی ته ان دا ټول ازمکه بدلله عدالت د عدالت طاقت به خناره لکه دوی ته خدما د یو سکوم نه ته خدما د یو ګوتیوم نه او د اسمانونو مر توجی د الله د خیل از نه دا ټول دنیا مطلب چې د الله د یو ګوت مساوی نه وشه د داسې الله دی سبحانه فاق د الله وتعالى مجر اډیو چدانه د یو ست سره جوړی وانو فغب فی طور اسبا استخوی بخروی اسبا دقیامن افو بولی پش بیلائی که فسائق من فی سماواتی نو بیوش بشیادو چو اسمانو کی دو سویس بزمو که اللہ من شاء اللہ لیکن آتو چو غاڑی اللہ بیوش دشی حدیث دی بخاری دی مسلم دی نبی اسلام وائی ویچی قیامش فا اکونو اول من رفع فا اکونو اول من رفع رأسو زبرون به سړیم چې سر پر اوچت کوم دا قبر نه फायदा انا بموسی ناتاب د موسی علی زمین اوینم چې اخذن بقای متی من قوایم العرش د عرش د یو فای نه به یو فای او خپل نیولی نو فلا ادری نو زه نه فوټو باندې پویګم چې عرفارا سو قبلی ازمانه مخکې غره قبر نه وته او کان ممن استثنا الله یا د دې هغه چانو چې الله دې مستثنا کړو د څه دوجه چې دې په دنیا کې به وشو شو کنه چې ربي ارني انظر لك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فاذا استقر مكانه فتوفرني فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا واذا ديت بيوش شوين واذا نفوي كما شدما نمخ كده دي راوت ده بل راي نبي تام واذا بدون غير راوت ودل تو ايش درا بات ما غور ود ده بدار شفاي بيرتي ده مسلم اغم سيدي اسلام سيدي سن فوجي نو زه نم فیګم چې دې مانه مخې باز به او کدی الله استثنا کړی دی خداړو به وشینو راغلی دغه چې په دنیا کې به وشي راغلی چې ما ته الله ځان وکړو نو فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا موسى ځان به وشه شو والله اعلم نو الله وایي ټول به وشه شي ثم نفخ فيه اخرى بیا فوکو ولا شي په دې شپې لکه بل بل فوبه ورشي فایدام قیامن ناتا پدای به یولار یذرونا غریبا یوبتا واشرغتل ارذ نور ربیا او پرک بویز مکا پساو درنا اور کو دربد الله نور سماوات ارض تاسلوس نور نور پدری کنا الله رنا اور کو کرے اسوان مغندن تک وای واشرغتل ارذ نور ربیا او پرک بویز مکا پساو درنا اور کو دربد نجدا فدور پس په سبب بي سبب نور ربها په سبب ده بي سبب يره په سبب در ناور کو درپ دي او ديال کتاب حکيم خودش عمل نامه او رابو سي پیغمبران او غوان غواهان د هر زمانه چا چې قران بیان کړو انا غي بيان کی چې الله قران بیان کړو فلان کی مندر فلان کی نه وقود بينهم بالحق افيذا دبو شي په مندي کې په پورا پورا ادي سره ته اته دي شي کې او فيت كل نفس نه ا پورا پورا پور کشي اري اونس بندا دا چې کړيو ادي سره په او دا الله پورا پاغه وځي ته کوي وسيق الذين او حساب جو جانم جنت روان شي وسيق الذين كفروا اوران بکرشی اگردان چی کپر کپر پتر دو جانم زمران ڈالی ڈالی تو سورت دونو سورت زمر حتی دا جاوا حتی اگر کرچی راشی جانم تا فتحات ابوابا فرابانشتشی دروازی یو دم با دروازی کلاوشی چی اگر بڑا تی پرسی نو لگی وقال لهم خزان تو ابوی دیتا دربان چاند جانم آنور اگر تاو تا پیغمبران استازونا استازی چی لستلی پتازبان ایتون در څوک راغله نو څوک پنځ پیره چې ستاسو لکه قران بیان کړو ایا رولې وي تاسو دملا قادر ستاسو چې دار دین رولې دی له عمل کړو ته دنیا لګیاوي نو قالو به دی بلا بشک راغلو ولیکن حقت کلمۃ العذاب لیکن ثابت شو حکم د عذاب پک په منکرون ځان تاسو کافر وای عقیدت خلابا با جانم او برشی دنشی با درازو جانم همیشه با افردی که ولی عقیده نو ٹیک شوی نفا بیسا مصر متکب درین نو دیر بد زایده تا وقتون کل قرآن وزیق اللہ دین تقو اران بکرشی اکدان چی ریدل در اقفلنا یا ریدل یو مسئله بیان کرو توحید قرآن بیان کرو دروان بکرشی فترد جانت زمران ڈالی ڈالی او سادان با دیمخ کدی ورکسی حتی دا جا شیخ با مونه مخی مور پسیو زبا مخیم تاز برا پسی تاز شاگردان و تاز پتی تاز باتی مخی خواه دا عجیبا جی با خوان بای خواه حتی ازا جاوا حتی که کلچراشی دی جانت تا و او غفتیت حال داری فرانسی و پراتی درواز مخی نام فرانسی دستالویق تو میلو نا بنا غیبوی پا دی باید لگی لر اینا اچه لر نا دی اڑا خوشحال شی خوشبوی و تروسی وقال خناتوا ابوی دیتا دربان چاند جانم سلام علیکم بچوئی بچ بچوئی بچ مبارک شما دیتوی سلام دا تهنیی کلا سلام دا ترحیبی دار کلی لکا زور دا نام چون کی تیر شو کلا سلام دا متارکتوی لکا مریم کی تیر شو کی قال سلام علیک ساستغفر لکا رب دی انہو کان بی خفیا او کلا سلام پا مانا د بیانی اکیزا خاتم الجاہلون خالو سلاما دا سلام په ډیرو مانو دی نه چې اردا کې دنیا ګډه وړه نه دنیا ګډه وړه نه ده سلام علیکم بچاو دے پتا دے بچو ای بچو ٹپتم اگا یو سڑو پی او کور خوند لگتو ٹک دو ڈوڑای پاک بان براتو یو رس خدا خوند ڈوڑای تکی نا کچڑے پاک کرو اپا کچڑی کی بڑی چولو دی که سڑے راک کارشو سڑے خدا سڑی توائی وی بند بخت ہو بیان آگے وی سو کنو خدا تیورا یو چل کم آگے وی تقای مونگو دیا لندن زبرا برو ما چراغے ان جوڑے دیکھ دے خاون طرف سے جنگ جوڑ تھا نو تو یہ سڑیا ادا سڑ کینا پوری منس کری پلا انو خد ای سڑ دوی اے سڑی تا نہ تنگ شو بس خونن نہ بعد ازما دالر دا ذکر خرا کنے غڑی دا استاد دالر یعنی غڑی غزا تا واڑو دا اندا سڑ دا بل کر چھ خود دل ہم سم چل ور دی ان جوڑ دوی دمٹھوا دا بے خور ہے مکو جنگ گورا دا دنیا گڑ وڑا دا پاگی گلا دنیا گڑ وڑا دا دنیا لگا ون جوان دے گورا جنگ مکوی دنیا گڑ وڑا دا تو دا مرد گڑ وڑ کردی ون دا مرد توی چی سلام کے نمڑی وری نا وی سلام پسو ما دنیا گڑ وڑا ما کنا گڑ وڑ دیا والی کے قرآن کے سلام پسو ما دور آگلے تیب دو ما تیب دو ما خوشحال ہو سی گئی یا پاک پاک شوی تا تو پاک ایتا تو فتخلو خالدین دا نشیتا پامیشا ابو ایدا جنتیان دو خدای توب تو سیفتن خاصا اللہ غدات لی چی رشتی اکرام سر وادا پامن تیویدو چی قرآن تکینا تی جنتا بزوی او قدام تمر جنتا بزوی وارتنا الارضا اب میراس کر اکرام لگت مکر جنتا میراس دم دا بابا نتبو من الجنتی زائد دو مگد جانتا کم داشت دم خواخوی فنی اماد العاملین نسخیتا دی اجر دا عمل کون کی عملی ستا ہوئی قرآن تا خان وطرن ملائکہ تا اوینی بات ملائکہ حافین من حول دارشی چی تابدار بید اللہ چار چا پھر دارشنا یا چار چا پھر بوداری یو سب بیخون بی حمد رب بیما پاکی با بیانائی پورا پورا وقل الحمد للہ اوبلشی خدا مناسب تعریف نہ خاص اللہ لدی رب العالمین چرا تو مخلوقات دے نو مقصد صورت ہو نفی شفاعت قریب الادل اقلیا اور رد شبات مشرکان صورت پیزی سے تفصیل اس نہ سوار کچا ذکر مبارک جی ایک جانی ذکر اللہ نے بھی پوچھا